Sony Computer Entertainment America presents... A Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot 4! Stop. Så att det troligtvis regnar och att ni blir alldeles för fulla och dryga ikväll, så hoppas vi att ni har en riktigt härlig midsommar tillsammans med oss på Retresan. Jag hoppas också att ni har tid att lyssna på oss mellan all sill och nubb och allt vad det kan tänkas bli. Det här är i alla fall en podcast om retrospel, och jag som pratar nu, jag heter Anders, och med mig har jag från Malmö Samson Wiklund. Hallå, hallå. Tjena. Tjena, tjena. Hur är läget? Det är bara fint. Just nu när detta finns tillgängligt faktiskt, så befinner jag mig i Gävle av alla ställen. Det är inte illa. Mm. Det är hemstaden för världens bästa hockeylag. Ja, folk säger det. Ja. Eller du säger det. Jag flöt som i Sverige om att säga det också kanske. Nej, det är väl de flesta brynäsare helt enkelt. Ja, det finns ju också såna här dumskallar för dig som inte håller på Brynäs fast de bor i Gävle. Men jag bor inte i Gävle. Nej, men jag sa sådär. Men jag tittar inte på dig. Du tittade på den som bor i Gävle och kände sig väldigt träffad plötsligt. Ja, precis. Ja, vi snackar om dig, Kalle. eller någon annan som en rätt så trogen retroresan lyssnare. Fan, jag hoppas att det sitter en Kalle i Gävle och lyssnar och känner sig jävligt träffad. Som håller på Djurgården också. Det var homerun. Hör av det i så fall. Nu känns det som att vi redan här börjar tappa greppet. Jag bollar över till dig och så tar vi lyssna breven här. På våran forumtråd på Gameplayer så har användaren Aixaic, hur man nu ska uttala det, A-I-C-S-A-I-C, sagt som så: jag lyssnade på Retresan när jag skulle flyga till Italien. Perfekt att ha något att lyssna på flyget. Oj, ja, det var den första. Ja, och vad gjorde du i Italien? Precis. Snälla säg att det var en sån här solens matresa, att du gick runt och bara åh, frutali, och åt en massa saker och såg så här tjock ut. It's a me. Ja, men jag vill verkligen, jag tror alla svenskar vill det, åka runt i Italien och vara honom, bara så här prata italienska med så här gamla tjocka mammor som lagar jättefet mat åt en. Lite som Paolo i Paolos mat eller vad? Ja, det funkar det också. Mm. Alltså cazzo amatore. Så ska de helst ge varandra lite örfiler och sen örfiler. Ja. Örfilar. Och sen plänga kärleksfullt på varandra. Ja. Eller så ska de örfila varandra kärleksfullt. Det funkar också. Vad kul att vi funkade på flyget i alla fall. Så vi är med i den här 10 000 meters klubben nu då. Eller? Ja, det får väl vara så. Ja, jag vet inte hur vi ska kunna ligga med varandra i podcastform. Jag lyssnade i och för sig på Retresan redan när jag flög till Gotland. Aha. Så att vi har blivit vi är dubbelt upp 10 000 meters klubbare. Okej, men du är en sån här egocentrisk människa som lyssnar på dig själv alltså? Ja, det kan ha varit att du lyssnade på något annat som du hade gjort ensam, typ prologen eller så. Ja, just det. Nej, men jag brukar alltid kontrolllyssna för att se ifall vi har lämnat kvar några misstag. Ja, det är så bra att vi gör det när avsnittet redan ligger ute. Ja, fan. Jag ber hellre om ursäkt än om lov. Ja, precis. Sen visar det lite på den tidspress vi alltid utsätter oss själva för också. Ja, som nu till exempel. Jag ska iväg med tåg om några timmar här och sitter och såhär, undrar om jag hinner. Vi kommer att sväva ut som fan under den här lyssnarbreven. Sen kommer det bli under veckans spel och sen är det bara hejdå! Ja, och apropå det här med att gå vidare så gör vi det. På Facebook så har Anton Albin, eller ett glas vatten som han också kallar sig, skrivit: det här var ett tag sedan han skrev det här, men vi har inte tagit upp den tidigare så vi gör det nu. Missade fejan sist, va? Ja, precis. Han säger så här, det är väldigt poetiskt: går i sommarregnet och lyssnar på ert mysiga babbel. Ni förgyller min semester. Ni får mig att njuta bättre av vardagen. Jag längtar efter att få tillfälle att snacka mer igen. Kram. Vad härligt att du verkligen fick till en sån här P2-röst också. Ja, det som saknas är lite bongotrummor i bakgrunden. Street sound from India. Googla på det. Jag tänkte bara allmänt lite såhär beatnik-känsla. Okej. Jag tänkte på plats reportage. Jag står här mitt i centrala Bagdad. Den kör jag alltid när jag har en bordsfläkt närheten. Det finns ingenting som är så kul som att ta en bordsfläkt, vråsa på, eller blåsa på full styrka liksom, hålla den precis framför ansiktet och sen vråla rakt in i den, att man står mitt i centrala Bagdad. Ja, det är någonting som man kan pröva där hemma. Ja, shit ja. Mail har vi också. Och det har kommit in ett jättelångt mail från Chris. Jag tänkte, jag läser det nästan i sin helhet, men man får kapa lite för att det blir lite väl långt. Mm. Han säger i alla fall så här: hej Anders och Samson, hej Chris. Hej Chris. Det här är Chris som för första gången skriver en riktig kommentar. Varför jag inte bombar via Twitter som jag brukar, utan startar datorn och skickar er ett mail, är för att det är allvarliga grejer. Oj då. Nu jävlar, nu skärper vi oss, ingen lekfullhet där. Innan jag kommer dit, vill jag berätta lite om mig själv och min resa med er. Jag är ingen retrospelare. Jag hatar det. Oj. Ja, det känns lite from left field, eller vad man brukar säga. Som liten hade jag ett NES. Jag klarade att landa en gång i Top Gun. Wow. Men när jag blev äldre gick jag över till PC-spel. Sen upptäckte jag andra spelformer. Och det var inte förrän 2006 som jag hittade tillbaka till konsoler genom SSX på PS2. Mm. Sen jag började lyssna på Retroresan har jag flera gånger försökt spela retrospel och gamla spel. Jag har till och med skaffat en GameCube och en Nintendo 64, men jag klarade inte. Jag blir bara förbannad. Men han spelar rätt mycket nya spel. Han är liksom en aktiv TV-spelare just nu. Ja, han är ju fortfarande skribent på gameplay bland annat. Precis. Jo, men där kan man ju vara om man, alltså man kan ju han recenserar spel som är aktivt länge. Ja, så. Ja. Han fortsätter: jag är ingen grovarbetare. Tidigare har jag jobbat inom support och försökt utbilda mig till sjuksköterska, men inte fullföjt. Nu jobbar jag med folk som har autism och funderar på om jag ska jobba kvar där eller pendla med Samson och utbilda eller pendla med Samson, för att han har också sökt jobbet i Danmark. Utbilda mig klart till sjuksyster eller bli livsstilscoach / personlig tränare. Ja, just det. Han har pågått ner i vikten, den rackaren. Ja, han är rasande pytteliten, det är nästan läskigt. Tack. Hur fortsätter då? Hur hittar jag tåget mot målet som inte finns? Jo, jag jobbade med Samson och resten av gänget bakom Sägpunkt. De frågade mig om jag ville vara med i ett avsnitt för att snacka om spel, HBTQ, och hur det var att vara gamer med Y då. Jag blev intresserad av podcast och lyssnade lite sporadiskt på Sägpunkt. Långt senare hörde jag Samson nämna den där andra podcasten. Jag laddade skeptiskt hem några avsnitt retro. Det är ju sånt där skit som man bara blir irriterad av. Men mycket riktigt, podcasten var inte jätteintressant till en början. Men så hände det något i slutet. Sagostunden. Final Fantasy 7 inom parentes. En mysig sagotant som berättar en historia så trollbildande att jag var tvungen att fortsätta. I flera veckor laddade jag hem avsnitt och nästan snabbspolade mig igenom den där tråkiga speldelen för att få lyssna på det där fina. Efter ett tag började jag lyssna på Postsäcken och jag älskade det. Postsäcken var även den underbar. Ett bra avsnitt betecknades av mycket postsäck, mycket sagostund och inte så mycket om det aktuella spelet. Men jag lyssnade ändå på hela avsnitten och till slut satt jag, låg, cyklade, städade och nästan andades Retroresan en gång i veckan. Oj, oj, oj. Även på jobbet i headsetet medan jag hade kund någon enstaka gång. Hade inte du förresten en rätt rolig anekdot om Chris och hans Final Fantasy 7-lyssnande när han var på jobbet? Ja, rolig vet jag inte om det. Men han hade lite tid kvar på sin lunchrast, så han gick och la sig i en soffa och lyssnade på sagostunden. Och efter några timmar så började vi undra vad fan Chris var. Det visade sig att han låg och sov där inne. Okej, okay. Det var inte den jag tänkte på dock. Men det var ju kul också. Nej, jag tror det var sista avsnittet. Jag hade skjutit upp avslutningen på Final Fantasy 7 typ 3 veckor bara för att retas med folk. Så inledde jag även den sista sagostunden med att tyvärr så blir det inga avsnitt den här veckan. Och han hade verbalt skrikit ut vad fan eller något. Jo, just det, på jobbet. Vad fan. Det minns jag. Gotcha. Jag fortsätter med Chris långa brev här. Ja. Sen hände det lite saker. Final Fantasy 7 tog slut och sagostunden med Chrono Trigger var inte lika bra. Till slut så kortades även postsäcken ner. Jag tappade intresset lite och det ledde till att prenumerera passivt utan att lyssna på avsnitten. En dag när jag skulle städa kom jag ihåg att Retroresan är perfekt städsällskap, så jag satte igång ett avsnitt. Det blev en kavalkad av avsnitt som åt upp all min lediga tid i flera dagar. Jag insåg att postsäckens storlek och att sagostunden var sådär, eller sög avpung på ett dåligt sätt, inom parentes Planescape, inte gjorde så mycket. Det var som skavankna du inte ser på personen du är kär i, och jag är kär. Ja, vad fint bara. Så vad var det då med avsnitt ...? Som förtjänade allt det här? Sagostunden. Jag vill likt vad fan han nu heter skrika äntligen. Gert Fylking, va? Ja, ja, jag tror det. Nej, han ska ropa ju det när Nobelpristagaren litteratur utropas. Ja, precis. Tack gudarna för att Anders tog sig modet att döda Planescape-tortyren och påbörja något annat. Bara en liten bit in i sagostunden fastnade jag och slutade upp med allt, till och med Twitter, och bara satt förundrad och lyssnade. När sagostunden tog slut trillade tårar av nostalgisk lycka ner för mina kinder, och jag bara log. Inte av spelnostalgi, utan för att jag kunde känna det igen. Den där känslan, det där suget, jag ville ha mer. Sagostunden i Final Fantasy 5 har på ett avsnitt fångat mig lika hårt som Final Fantasy 7-sagostunden gjorde på 2-3. Jag längtar redan till nästa sagostund. Oj. Ja, det var mycket att ta in där, men det var ju extremt varma ord, får vi då säga. Ja. Tack så jättemycket, Chris. Jag vet att jag tackar dig redan innan, för jag har ju läst den tidigare också. Och det gick rakt in i hjärtat på mig, och det känns skönt. Jag var väldigt nöjd med förra veckans sagostund. Jag vet inte om det är min inställning till det, eller om det är att källmaterialet funkar bättre för mig. Men jag tycker, som precis som Chris beskriver här, att Final Fantasy 5 funkar liksom bättre än vad Chrono Trigger gjorde till exempel. Det är konstigt, men sant. Kan väl nämna det också innan vi går vidare, att den här veckans sagostund blir lite annorlunda. Bara för att den förra var så bra då. Nej, men just för tidspressen skull så kommer jag sitta och prata själv. Ja, för jag måste iväg med tåget. Precis. Så förhoppningsvis så blir det lika bra som förra veckan. Förhoppningsvis i alla fall. Precis. Då lämnar vi Chris Samson och så går vi vidare. Ja. På våran sajt, retroresan.se, så har Mats Elkebabbe Holmqvist skrivit. Mm. Jag firar ett år som retroresian imorgon. Nu, precis som förra året, är ni med i mina öron under en resa till Wales. Okej. Okay. Vad tysta vi blev. Ja, jag bara kom på att det var jävligt coolt att åka till Wales. Och det är för övrigt därifrån Ryan Giggs kommer. Ja, just ja. Under vårat andra skitsack-avsnitt så hade jag med han min topp 5 fotbollsspelare. Då kunde jag inte komma ihåg vilket land han kom från. Nej, jag tror vi chansade på Skottland och sånt. Ja, det var Nordirland var också uppe på tapet. Men det är ju såklart Wales. Wales är cool på många sätt. Bland annat för att Doctor Who spelas in där. Ja, ja, just det. Då ska vi se. Vidare så har Avgrundsvål skrivit angående ...... Mm. Ett kittlande avsnitt, som Anders skulle ha sagt om han hade varit sin egen lyssnare. Det var intressant, speciellt då jag själv lagt Soleil på min PSP redan i förväg, med tanken att påbörja det ifall ni skulle gilla det i Retroresan. Mm. Jag testade spelet någon gång som barn och var därefter övertygad om att Zelda fanns till Mega Drive. Ja, det är inte långt ifrån, men samtidigt, ja, ändå långt ifrån. Han säger då, enda skillnaden verkade vara att det låg en Sonic på stranden. Ingen trodde på mig, de var ju så lika. Vectorman-spelen gjordes också till Mega Drive, som var ett rakt svar på Donkey Kong Country. Ni borde kolla dem om ni inte redan gjort det. Jag har bara glänst lite åt det hållet. Jag tyckte att det har sett väldigt mjukt ut. Jag har faktiskt spelat första banan i Vectorman typ. Alltså startat det och liksom har testat det. Det tror jag faktiskt jag också har gjort, för jag tror det fanns med på den här Sega Mega Drive Ultimate Collection och Shahisan faktiskt för något år sedan. Sen har den en fråga till dig. Aha. Mm. Han vill veta varför du inte gillar rail shooters. Ja, alltså, jag gillar rail shooters. Nu försöker jag. Jo, just det. Det förstår jag att han uppfattade så när jag uttrycker mig så dumt. För förra veckans avsnitt har jag faktiskt också lyssnat på, att jag också är en egocentrisk människa. Nej, alltså det jag inte gillar, det jag vill ha sagt, är att fler och fler moderna FPS är mer som rail shooters än som renodlade FPS shooters. I det att liksom, det är verkligen en forsränna, att du har bara en väg att gå hela tiden. Och visst, det blir en väldigt så här avhängd och bra balanserad upplevelse, men samtidigt så finns det ju noll utrymme för eget tänk och strategiskt tänk. Och det är väl det jag inte gillar. Ja, alltså det är väl inte det att du har någonting emot rail shooters, men det är väl just det att alltså, man ska kalla det för vad det är. Så att, gör gärna en rail shooter, men kalla det inte för ett FPS. Eller göm inte rail shootandet i FPSen. Jag är en av dem som tyckte att det här Resident Evil rail shooten till Wii som släpptes för, kan det vara, 1,5 till 2 år sedan nu, tror jag. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men jag tyckte det var ett skoj. Jag vet, jag körde co-op med det genom hela spelet och det var svinkul. Så jag gillar absolut rail shooter. House of the Dead liksom. Ja, det han tipsade om det. Hur kan man inte älska House of the Dead overkill? Jag älskar House of the Dead, så jag förstår att du missförstod mig. Så att säga. Sen så har vi ett meddelande från den som kallar sig Han den där från Åland. Oj då. Han säger så här: ska helt ärligt säga att jag inte lyssnar på era sagostunder. Du är inte intresserad av tv-spel. Här är det till så. Chris gillar inte tv-spel, men ändå lyssnar på oss. Och ja, han där från Åland också då. Ja. Men jag har lyssnat på alla era skitsnackavsnitt, och de är helt underbart att lyssna. Och det är helt underbart att lyssna på er två. Här blir jag lite konfunderad. Han säger att han har inte lyssnat på sagostunderna, för han gillar inte tv-spel, men han lyssnar på skitsnack. De vanliga bitarna av avsnittet då, gills de? Precis, alltså drar han hela avsnittet som en sagostund, eller hur menar han? För jag tolkar det som att han bara bryr sig om skitsnacksavsnitten. Ja, precis. Att när vi inte pratar spel, det är då han är intresserad. Han har också lite förslag på topics till kommande skitsnackavsnitt. Några av dem dock tycker jag att vi kan ta upp här. En av frågorna är: hur kom ni på idén med retroresan? Det är väl du som ska svara på det då, antar jag. Det finns ju både avsnitt och bloggar att vända sig till om man vill reda på det här, men... Om du känner för att vara lat, så kan du väl lyssna på mig för de närmaste minuterna då. Det började helt enkelt med att jag satt och listade spel på gameplay som en vanlig dödlig användare en gång i tiden. Och det slog mig när jag försökte lista en topp 10 över PlayStation 1-spel att det är svårt att inte ta med Final Fantasy 7 där, fast jag inte hade spelat det riktigt. Och det är liksom den tanken förde mig vidare till att jag borde liksom verkligen aktivt gå tillbaka och försöka spela alla de här spelen som folk har sagt åt mig att jag ska spela. Men jag liksom bara, nej, jag spelar nya spel nu. Och så att jag spelar NHL 04 i 200 timmar eller någonting sånt där. Så jag började med, det hela fortsatte då med en blogg som var retroresan.se. Och där jag liksom spelade spel för spel och försökte skriva en eller två texter om varje spel. Och sen, det här ledde i sin tur till att jag blev skribent på Gameplayer. Och då fanns inte längre tid att driva Retroresan som blogg. Och det är där min gode vän från Malmö kommer in. Ja, och den historien har vi berättat 100 000 gånger den också. Så att vi lämnar den, tycker jag. Precis. Men det var så det började i alla fall. Det var så det började. Epiphany, svenska ordet. Uppenbarelse. Ja, att jag behövde spela mer från spelens historia helt enkelt. Den sista kommentaren från hemsidan vi tar upp idag är från Lefyrius. Ja. Som vi har ropat efter denna man, eller kvinna. Men han har väl konstaterat att den är en man. Ja, men jag glömmer alltid bort det, jag vill inte klampa honom på tårna. Men okej, har Lefyrius sagt sig vara en han, så får det vara han. Han säger så här då, angående att han inte har sagt så mycket: det känns som att jag var med i alla shower. Och sen så blev jag faktiskt också lite upptagen. Aha, det är lätt hänt. Ja. Han vill också lite dra några så här snabba kommentarer. Reklamradio är hemskt och stökigt, och det känns som att Radio Gamer försöker skrika efter uppmärksamhet. Radio Gamer är lika med nya Tintin. Ja, det är... Hårda ord. Jag säger ingenting den här veckan, tror jag. Bra. Angående avslutandet av Planescape Torment. Oj då. Ja. Det var inte ett allt förvånande beslut, men jag tycker, nej, det var ett fegt beslut. Ja, fegt. Jag vet inte vad, ja, kanske. Jag fortsätter. Final Fantasy 5 är ett bra spel som jag tror lämpar sig bättre för sagostund, eftersom det blir mer fokus istället för side story, och det är mindre än att hålla reda på. Är fegheten alltså att det är en större utmaning att komponera en sagostund av Planescape? Det kan jag ha en problem. Det kan han ha en tanke med. Och det kan mycket väl stämma också, för så upplevde jag när jag skulle skriva ihop dem där. Och det var ju en del av många, så att säga, att jag tyckte att det var så jobbigt med Planescape och sagostunden. det funkade inte, förklarade jag. Det var väl en av faktorerna till varför det inte funkade. Mm. Det funkade inte, sa du, och så funkade det inte. Nej, helt enkelt. Precis. Sist av allt så ska vi gå in lite på Twitter också. Mm. Där har vi Mats Nylund, eller PC Gamer Mats som han också kallas, som säger: 50% av anledningen till att jag spelar igenom Final Fantasy 7 är för att kunna fortsätta lyssna på Retroresan specialen om det. Mysproppar. Ja, det är nice. Jag kommer ihåg första gången jag läste upp det här för dig. Så sa du: oj, shit, Mats Nylund, han är ju på riktigt. Ja, men det var ungefär samma reaktion som jag fick när Tor Bengtsson skrev sitt blogginlägg om oss. Mm. Alltså, inte för att se ner på andra lyssnare, men någonstans, jag ser ju upp till Mats Nylund. Jo, men det är väl det, alltså, när det kommer en ny lyssnare och säger fan vad bra ni är, så blir man ju självklart glad av det. Men när det kommer någon som man redan innan har liksom ett beundrarskap inför, då kittlar det ytterligare lite. Då är det inte bara åh vad kul att folk gillar oss, utan åh vad kul att den där människan som jag redan har en relation med också gillar oss, så att säga. Jag fick ju en sån här en liten rush för ett tag sedan, nu kan det vara en månad sedan också, när jag var in i vår loading-tråd och tittade igenom de här första fyra sidorna. Mm. För där så dök användare upp som bara: det här låter intressant och fan vad bra ni är och allting sånt. Och många av dem är ju så här loading, antingen så här skribenter eller skribenter på sidan eller sen de så här moderater eller någonting sånt. Mm. Moderatorer heter det, va? Ja, en moderat brukar vara en politisk grej i Sverige. Ja, jag har problem med orden idag, känner jag. Ja, det är ingen fara, gubbe. Det är helt okej. Jag tror jag nubbar lite för tidigt. Ja. Vi fortsätter på Twitter. Linus 2.0 säger, det är ett brev faktiskt. Okej. Okay. Kära Retroresan, nu när jag arbetar så undrar jag om inte ni kan göra ett avsnitt om dagen istället, så jag har något att fördriva tiden med. Självklart. Från och med nästa vecka så kommer Retroresan ut varje dag. Han tillägger också lite senare: äntligen ett nytt pizzabetyg. How I've missed you. Nej, men det är klart, alltså, skulle jag kunna säga upp mig från mitt nuvarande jobb, så skulle det kunna gå att göra mer. Ja, gud ja. Om vi på något sätt kunde så här leva på Retroresan, så skulle vi göra många timmar varje dag i alla fall. Ja. Vi fortsätter. Lova inte för mycket nu samtidigt. Nej, men tänk vad det här som jobb, det skulle inte jag klaga på. Nej, inte jag heller. Francis Blacksell skriver: har precis lyssnat klart till Retroresans special om Chrono Trigger. Jag njöt varenda sekund. Oj. Fanns det ett Final Fantasy special också? Ja du, Francis. Det finns i runda slängar 16 timmar mer material där och dig. Så det är bara att gå in och kolla på sajten. Jag hoppas att de börjar i rätt ände, för jag kan tänka mig att om man har lyssnat på Chrono Trigger och FF7 först, så finns det inte så mycket behållning i att lyssna på FF4 och... Ja, FF6 finns det nog ändå. Men någonstans där halvvägs in på FF6 tycker jag att Sagostunden nådde en ny nivå när det kommer till min berättarteknik i alla fall. Jag tycker att du hittade den formen tidigare så, men okej. Säger du så. Ja, jag lämnar så mycket ute. FF4, jag tycker det är lite synd, för det var en rätt så fin historia och det varit väldigt sammanfattat fläckvis. Så ja, men jättekul. Hon är väl också rätt ny, va? Francis, ja, hon är väl en sån här spelkriget tjej. Ja, precis. Hon skrev till mig på Twitter när hon började följa mig så här: nu har jag hört dig så mycket podcast, så det är väl lika bra att jag följer dig fast det är otrevlig. Följer hon mig, man tror? Jag antar det, de flesta gör ju det. Så du menar att alla mina followers är tack vare dig? Nej, det behöver de inte vara. Okej, nej. Ja. Jag tror att du har fått fler followers på att vara den mysiga killen än vad jag har fått på att vara den besserwisser killen. Okej. Ja. Men det jag tänkte, Frances heter hon så. Frances Blacksell är hennes Twitternamn. Jag vet inte vad hon heter i verkligheten. Hon kanske heter så. Ja. Jag har läst lite av hennes texter. Jag tycker hon skriver jättebra. Så en shoutout till henne. Ja. Hej Frances. Nu har jag räknat på det här. Nu har vi alltså Tove, kvinnlig lyssnare, Frances, kvinnlig lyssnare, Spelinnea, kvinnlig lyssnare. Ja, det börjar ta sig. Det artar sig. Precis. Vilka fler finns där ute och lurkar? Behöver vi veta. Det är jättemånga som vi inte vet könet på också. Vi bara antar att de är killar för att de inte säger något. Det är lite dumt av oss. Visst. Men vi behöver ju tjejer i vår armé. Ja, det är sant. Vi behöver massor. Som kan föda våra ariska barn och allting. Jag tänker mig fortfarande den här Rammstein-videon. Lite obehagligt faktiskt. Sist ut idag, Mats Nylund igen säger: Retroresan borde göra filmavsnitt med Tove och Silent Hill. Hon har nog inte sett den och det måste rättas till. Oj, det var ingen dum idé. Vi har ju den här, den hänger lite över våra huvuden känner jag, den här filmtanken som bara har kört sig en gång. Ja. Som vi själva tyckte det var skitkul, men som kanske inte blev så eller lika roligt i alla fall som för alla andra. Men alltså, någon typ av filmklubb med någon typ av sätt att integrera med oss är något, absolut någonting som vi har i tankarna. Mm, det kanske kan bli en liten filmpodcast. Eller spin-off. Nu vet jag att du sa att det var det sista vi tog upp för idag, men jag fick ju här för inte alls så länge sedan från Tove på Twitter. Hon har även attat dig. Då har jag missat det, vad sa hon? Ja, nu ska vi se, jag ska börja från början. Brunlov: nu tycker jag att du var både lite hård och orättvis mot mig och grabbarna i Raider Gamer. Det ligger faktiskt mycket jobb bakom och jag tycker inte att det är schysst att det bara förutsätter att du inte gör det. Och då syftar hon då på min rant om Raider Gamer i senaste avsnitt. Som jag fortfarande inte håller med om, ja. Nej, det är ju verkligen mot mig också. Hon attar ju dig för att du ska bli uppmärksam på det. Men jag antar att du var in på Twitter tidigare idag och fångade upp kommentarerna. Ja, för det här var alltså en timme sen kanske. Ja, då har jag missat det. Hur som helst, jag säger det igen. Alltså, jag har ingen insyn. Det är bara antaganden från min sida. Och jag är ledsen om jag kliver folk på tårna och gör dem arg och alltså att jag sårar någon. Det är liksom, jag gillar inte Raider Gamer. Det finns många anledningar till det. Och det jag verkligen ogillar som människa också, det är folk som har det förspänt och liksom slipper kämpa för skit. Ja, fast hon är ju tydlig med att säga att det ligger en massa arbete. Ja, precis. Jag kommer dit. Och som sagt, det var ett antagande. Om det inte är så fine. Alltså det är klart att ni inte ska ta åt er av den kritiken. Jag är en liten, rätt stor, flummig kille som bara snackar och tänker sen. Och ibland så biter det fel. Men ja, jag kan inte prompta mig själv att gilla Raider Gamer. Men jag ska försöka sluta. Jag tror kontentan är väl inte att du måste gilla dem, utan snarare att så här, ogilla gärna, men ogilla på rätt grunder i så fall. Ja, men det är klart att det kan finnas mycket arbete där bakom. Men det är klart att det gör det om man säger det. Så vi lämnar det där. Ja. Med det så stänger vi postsäcken för den här veckan och går vidare på veckans spel. Till den här veckan då, kära vänner, så har vi tagit oss an en av Sonys tidiga maskotar. Det var ju så att när Sony lanserade sin PlayStation som ett svar på Nintendo 64 och på Sega Saturn måste det bli, va? Jajamän. Så hade ju både Sega sin Sony och Nintendo hade sin Mario. Och även om det kan, så här i efterhand kanske ses som lite fjolligt och lite så här konstigt, så man ansåg att man behövde en maskot även för PlayStation. Och den man då valde att ta fram, det var Crash Bandicoot, som är en tasmansk djävul, va? Något sånt, jag är inte helt hundra på vad en bandicoot egentligen är. Nej, någon typ av, men du vet, tasmanska djävulen i Looney Tunes. Jo, jag antar att det är något sånt. Ja, precis. Utvecklat då av Naughty Dog. Och det här är det tredje spelet i serien. Vi har båda spelat del 1 och du hade även spelat lite del 2. Lite, jag har spelat hela del 2. Oj, ja, det var jag som hade spelat lite del 2. Och det här nådde oss för första gången då i Europa 1998. Sent 1998. I spelet så ska du, alltså, du spelar som Crash. Som vi inte vet vad det är för typ av djur. Men han är en sprallig filur i alla fall. Han har ju, jag tror han är en tasmansk jävel, för han har ju samma rörelse som den Looney Tunes killen också. Ja, fast han är faktiskt inte det. Jag håller på att kolla upp här och ja, nu hittar jag ingen Wikipedia-artikel på svenska, så jag vet inte om det här är svenska namnet. Men bandicoot, eller bandicoot, det står så här: bandicoots are a group of about 20 species of small, medium-sized terrestrial marsupial omnivores. Mm-hmm. Det är du. Det var ju grekiska. Ja, nej, men det är ja. Det finns 20 olika sorters bandikåter, om vi kallar dem för det. De är små till mediumstora, de är jordvarelser och de, alltså marsupial, gnagare är väl bästa översättningen på det, antar jag. Mm. Ja, det är en allätargnagare helt enkelt. Det är väl några jävla pungdjur och slag, misstänker jag. Precis. Vi kallar han Crash. Ja. Här. Och till skillnad från, nu jämför jag i alla fall med del 1 här. I del 3 så har det mer en hubbvärld. Jag vet inte hur det är i del 2, Samson. Men... Ja, del 2 har också hubbvärld. Okay. Del 1 har ju en karta, medan i 2:an så har du ju i stil med 3:an också en sån här hubb att du är på en viss plats där det finns ingångar liksom. Precis, tänk Mario Galaxy eller Mario 64 om man så vill. Ja, precis. Även fast det är väl mer, ja, samma. Handlingen, Samson, vill du ta lite snabbt vad den går ut på? Ja, du. kort förklarat så visar det sig att en varelse som heter Oka Oka, som då är släkt med eller han är väl bror eller sånt där, eller han är precis samma ras som Crash, den här svävande mystiska träansiktet. Någon slags magisk ting av det slag. Oka Oka i alla fall är en ond sådan, och den har då blivit frisläppt, och det visar sig att den jobbar tillsammans då med Cortex och ja, någon som heter Dr. Nefarious Tropy. Tillsammans då så ska dessa tre samla ihop alla kristaller då för att ja, förslava jorden på något vis. Inte superspännande, måste jag ärligt erkänna. Och det är då Crash och hans två kompanjoners uppgift att försöka snå åt sig de här kristallerna innan, om jag har förstått allting rätt. Ja, precis. Jag ska vara ärlig och säga att det finns en anledning till att inte jag vet handlingen i det här spelet, och det är att jag helt enkelt tryckte bort den. Och det var ju inte vidare svårt att följa spelet ändå. Nej, precis. Jag spelade på PlayStation. Hur tog du andra? Jag har spelat det på PSP faktiskt. Okej, okay, ja. Det är ju också PlayStation. Ja, det är samma spel. Precis. Hur funkar det, tyckte du? Jag tycker det funkade bra. Jag trodde det skulle vara lite bökigt så där med eftersom... ja, den analoga plutten är inte särskilt bra, men det var ju inget problem alls att byta till styrkorset istället. Och med den så har man ju kontroll så det funkar ändå. Och du använder ju aldrig R2-knapparna eller R och L2-knapparna, så det var ingenting som krånglade till sig för mig. Precis, precis. Men då börjar vi rätt ända, Samson, och så pratar vi om spelspresentation. Ja, vi ska det grafiska först och främst då. Jag tänkte faktiskt att vi har med oss Lefyrius på tråden, så att säga. Ja, ja. kan du imitera Lefyrius när du läser upp hans? Har jag gjort det förut någon gång? Hur lät han då? Nej, det har du inte. Så jag sitter här i spänning nu. Men gud. Ja, var kan Lefyrius komma från, tror du? Jag tror han är en Västerås kille. Alltså. Nej, han är långt upp. Kiruna. Är han från Kiruna? Ja, vi säger det. Jo, det är sen PS1, vilket är väldigt snyggt. Det jag tycker är lite tråkigt är nog att hajen, när man dödar den, så blir det bara, han bara bubblor. Och trollkaren. För trollkaren, när han försvinner så stannar hatten kvar. Ja, dödsanimationerna är inte särskilt bra. Det känns lite ofärdigt. Vattnet har en intressant effekt. Supercool ljuseffekt på en av de sista banorna. Är det Ybernörda som kör bilarna i motorcykelbanorna? Mycket konkret och väldigt så här, navelskåderi. Ja, jag känner att jag blev lite väl dalmålig, men jag kan leva med det. Det var väldigt fint, Samson. Skönt att höra en Samson härmare grej igen. Även fast jag inte visste vad det här var. Samson gör dialekt, kan vi väl kalla det. Precis. Eller det han säger om ljuseffekter och i vattnet. Det är tokigt snyggt. Ja, det är faktiskt ruskigt jäkla läckert. Just där, alltså när man kommer till den allra första vattenbanan, när man ser då de här, alltså det är det här ljuset som strilar ner genom vattenytan. Precis. Det är den effekten man ser på botten och sånt. Det ser ju hur läckert ut som helst. Jag tycker faktiskt att, alltså jag blev riktigt imponerad över hur snyggt det här ändå var. För nu har vi spelat rätt mycket PlayStation under den här säsongen. Och det är mycket som har sett sisådär ut. Så här har det ju verkligen dels en enorm variation i färger och effekter och saker som händer på skärmen. Och så sen, alltså jag tycker genomgående kvaliteten är... Jag håller inte alls med Lefyrius när han säger att det känns ofärdigt. För jag tycker det känns riktigt jävla finsnickrat. Jag håller med honom på vissa punkter. Och det är framförallt alltså design, artdesignen man har valt. Okay. För jag tycker att det, ur ett tekniskt perspektiv så lyckas man med det mesta man vill uppnå. Men samtidigt så tycker jag alltså de flesta karaktärerna, inklusive då monster och good guys, ser rätt så alltså anskrämliga ut. Crash ser ju riktigt obehaglig ut till att vara med. Tycker du? Ja, jag tycker han är riktigt gräslig. Jag har alltid älskat Crash. Jag gillar den här skitnödiga looken som han har. Jag tycker han ser ut att sakna personlighet. Det är liksom bara döda ögon som står och tittar på den. Jag tycker det. Jag gillar inte. Däremot gillar jag Cortex. Okej. Okay. Cortex tycker jag har riktigt skönt utseende. De här ansiktsmaskerna tycker jag också funkar. Anders härmar. Men jag är inte helt hundra på många av fienderna. Så grodorna som man möter rätt tidigt tycker jag är rätt fula. Det fanns i och för sig en fan var det? Typ i mitten på en sån här medeltidsbana. Det fanns ju några sådana. Så finns det en ganska så stor snubbe med två huvuden. Ja, precis. Jävlar, den var läcker. Ja, för där kan jag hålla med om att just fiendedesign eller karaktärsdesignen generellt då. Nu gillar jag Crash, men det finns några av fienderna som känns väldigt så här A1-mallen. Inslängda för att de ska ha någonting på något vis. De har tagit någonting från något annat. Känns det nästan som ibland. Lite ofärdigt skulle man nästan kunna säga. Ja, nu vill jag lägga ord i munnen på mig. Nej, men jag tycker inte att det känns ofärdigt. Jag tycker att man kanske har gjort det lite väl enkelt för sig själv. Jo, alltså det är väl det. Sen tycker jag också, även saker som man liksom ska fatta tycke för. Den här lilla isbjörns bebisen som Coco har till exempel. Den är ju gjord för att se ut som en sån här söt liten gullig, sånt som man kan tänka sig att det är ett gosedjur nästan. Men det funkar liksom inte. Det ser ut som en sån här dålig tjeckisk kopia på ett gulligt gosedjur. Vad tycker du om tigern då? Som den här tjejen rider på. Lite bättre med tigern faktiskt. Men det är också att det är en tiger, det är svårt att misslyckas med dem. Ja, det är lite Connectables föraning där, kan jag tycka. Men om du kollar på det så har ju Connectables-katterna har ju mycket mer personlighet. Och inte bara att de förstås är ju mer utstuderade rent grafiskt, men de ser liksom inte lika döda ut. Nej, men vad fan, det är ju ett spel som centrerar kring dem. Här är det en karaktär som du i stort sett bara ser röven på under hela spelet. Jo, men då. Ja. Det är intressant det du nämnde med banor. För det är alltså, det här är ju ett 3D-spel fast i djupgående 2D, kan man säga så. Ja, det är väl 2,5D nästan. Ja, jo. Nästan, alltså det är ju 3D, men det är inte öppet. Utan det är väldigt låsta korridorer liksom. Korridors 3D. Ja. Ja. Det är inte allt för sällan som du springer längs stenmurar eller det. Jag gillar att de i alla fall har försökt att ge en förklaring till varför det begränsas hela tiden åt ett enda håll. Ja, men det är stigar i djungeln och allt vad det är liksom. Ja, precis. De har liksom tänkt att hur fan gör vi nu? Nu har vi kört den här muren ett tag. Hur fan gör vi nu? Ja, men ja, okej, men nu är han lite alla din varning på en bana, vet jag. Och där rörde man sig faktiskt både i sidled och djupled, men bara en gång. En sak i taget, så att säga. Sen så, den jobbar ju också lite så att ibland så låser sig kameran i ett perspektiv, så du ser det i klassisk 2,5D, alltså som att det är 2D-plattformsspel. Precis. Så det är ju lite variation på det sättet också. Se de flesta vattenbanorna till exempel. Eller ja, alla, tror jag. Apropå vattenbanorna, så måste jag säga att alltså första vattenbanan kom, det är väl andra banan totalt. Ja, jag tror det. Som är den första vattenbanan. Men jag måste säga att de funkar riktigt bra. Ja, jag kommer att tänka på vattenbanorna i Donkey Kong Country faktiskt. Ja, jag tänkte Rystar, men det är också bra vattenbanor. Men jag tror att hemligheten ligger i att där Mario måste liksom pumpa för att hålla sig i luften, så att säga, när han simmar. Så det är Sonic är helt jävla värdelös. Ja, Sonic bara går sakta, det är ingen skillnad. Så har du här lite som när man rider på svärdfisken i Donkey Kong Country. Ja. Du har det här fria rörelsemönstret, och så kan du trycka på en knapp för att liksom skynda dig på. Det tycker jag funkar mycket, mycket bättre än Marios simteknik, som jag tycker är ganska tråkig. Det här är som Mario med groddräkt, helt enkelt. Ja, bra beskrivet. Och därtill så kan ni också rida på djur. En hajer i det här fallet, va? Ja, precis. Man har uppenbarligen också tittat på Donkey Kong Country. Precis. Men till spelets fördel måste jag säga, för jag hade alltså genuint roligt under vattenbanan. Det var bara liksom inte att, ja, men det var inte lika dåligt som det eller det. Utan det var faktiskt vattenbanan som jag... Alltså andra gången jag kom in på en vattenbana, då kände jag nästan att fan vad skoj. Och det är inte en liten bedrift, kan man väl säga. Så jag gillar överlag också, alltså, i banorna i sig, i banornas design, så tycker jag att det finns... Alltså det är så dumt att säga att det är varierat, för de är ändå ganska så lika varandra i sitt liksom grafiska stil. Men jag tycker ändå att det finns ganska så mycket liksom så här effektgrejer som när man springer rakt in i kameran och blir jagad av en stor dinosaurie till exempel. Det är liksom, det funkar ändå något vis med den här grafiska stilen man har valt, att det är så här väldigt cartoony, men samtidigt så finns det den här verklighetsaspekten eftersom det är 3D. Jag tycker att man fångar något ganska så bra där. Sen gäller också lite senare i spelet, när man kommer till de här industriella nivåerna, så känns det som att det skulle snabbt kunna bli väldigt grått och tråkigt och mörkt, men då jobbar man jättemycket mer liksom färgat ljus istället. Och jag älskar ju färgat ljus. Jag spelade ju sönder Quake 2 bara för att titta på alla färger liksom. Så att det är alltid kul att se att det finns mer än bara ljus och mörkt. Det kan liksom vara röd belysning eller grön belysning och så vidare. Och det känns coolt för ett så tidigt spel ändå. Alltså jag tycker att presentationsmässigt, om man bara tittar på det grafiska framförallt, så tycker jag att den största behållningen ändå, det är just variationen. För även om bandesignen återkommer frekvent, så är det dels, om man fokuserar på bandesign då som element, så är det med lagom mycket variation hela tiden för att du ska orka gå tillbaka till första punkten igen. Alltså det har gjort tillräckligt mycket annorlunda för att när du går tillbaka till när du känner loopen så att säga, så är du sugen på första delen av loopen igen. Jo, förstår alltså, du hur jag menar? Jag förstår hur du menar. Det jag däremot kan tycka om den grafiska stilen där, det är ju att just loopen i sig tycker jag ses, det blir lite jobbigt, alltså det finns inget sammanhang på det viset på världarna. I tidigare spel som har varit så att nu är jag i isvärlden och så har man 3-4 banor med is på. Här är det ju verkligen så här, en bana kan vara medeltiden, nästa bana kan vara kinesiska muren och nästa är ett race, ett lopp, och nästa efter det är man i djungeln. Och det är så här, men hur hängde de här ihop överhuvudtaget? Var det bara att de hade ungefär samma svårighetsgrad? Precis, det är väl det som är största nackdelen istället, att det finns liksom ingen enhetlig bild över det hela, men hellre så än att det är åt andra hållet. Jo, självklart, men det är bra att det varieras, men det hade kunnat varieras på ett bättre sätt. Men den presentationen i denna potpurri som det blir då, det är ju att hela tiden så sitter du och liksom blir förundrad över hur många färger som det mänskliga ögat kan se. Och den känslan jag får den, liksom när man spelar Marvel vs Capcom eller någonting sånt där, det är en skön känsla att få. Och alltså PlayStation är inte känd för att kunna ge såna upplevelser, i alla fall inte för mig. Ja, det beror lite på, man tänker, jag tycker det var ganska så mycket sprakande i Jumping Flash till exempel. Jo, fast inte på samma sätt tycker jag. Det är något typ av filter på det här som gör att det känns lite mer barn-tv på något vis, på helt rätt sätt. Jo, men det jobbar ju mycket med signalfärger, alltså, inga liksom pasteller eller något sånt där, utan det är väldigt klara och tydliga färger. Det är väldigt lite grått i färgerna. Precis. Jag gillar det skarpt. Men nu har vi gnata grafik och vi har svävat ut alldeles för mycket. Så musiken då? Vad tycker du där? Ja, jag kör på Lefyris igen då. Ja. En ljudmatta och inga minnesvärda melodier alls. Ljuden känns som riktiga standardljud. Spelets absolut svagaste punkt. Jag vet inte om jag håller med Lefyris här heller alltså. Jag förstår vad han menar med ljudmatta, för många av melodierna inom situationstecken är alltså väldigt dunkla. Jag tycker det är mest bara en massa trummor och lite plingplong ovanför. Ja, och så sen så kommer de här freaky musikstycken när du ska köra motorcykel eller någonting sånt här. Ja. Där de liksom frekvent, så var det redan i första Crash Bandicoot då, när det red på grisen. Jag minns att jag föll pladask för den melodin då. Det var någon sån här jättesnabb hillbilly musik här för mig. Ja. Någonting i den stilen. Ja. Går ni tillbaka till Anders favoritmusikavsnittet, eller typ vårt 8:e eller någonting sånt där. Det är att plocka musikstycken från min topp 100-lista, minns du? Då är den med som andra låt, tror jag. Yes. Men ljudeffekterna tycker jag är väldigt distinkta och känns väldigt Crash Bandicoot. Jo, det är väl det. Jag tycker att de saknar lite personlighet. Alltså man hör ju allting tydligt, alltså dunken när man hoppar på en trägrej, eller när Crash smäller någonting, eller han så wow när han dör, eller när han tar äpplen. Jo, jag tycker att de är lite opersonliga. Alltså jämför det med klirret av att Sonic tar en ring eller Mario tar ett mynt. Det håller jag inte med, för jag tycker verkligen att det känns distinkt här. Jag vet inte om det handlar om att jag spelat tidigare delar bara. Att men det hör jag också. Jo, men alltså att det bara är det att man känner igen det från tidigare spel. För det är inte riktigt det är inte samma sak som att ha ett distinkt ljud som är väldigt unikt. Men samtidigt tycker jag inte heller att det här som man, när man tar äpplena, att det finns någon annanstans, att man kan höra att man har snott det någonstans. Nej, alltså det känns inte som att det är snott, men det känns mer som en random tecknad grej på morgonen på trean liksom. Och så det var en dålig återgivning, men när han gör sin sån här toksnurreri att attackera fiender eller sönder lådor eller någonting sånt, så jag tycker det är bra. Det jag saknar är väl lite mer fantasi, för att ljuden är ju väldigt tydligt beskrivande av vad det är som händer. Han äter något, ljudet av något som äter något. Han hoppar på något, ljudet av att man hoppar på något, och så vidare och så vidare och så vidare. Jämför det med till exempel då Sonic tar en power-up, eller liksom när han har sönder någonting, alltså det är liksom, det finns inte så mycket personlighet i det. Och det tycker jag är lite samma sak som jag också klagade på i karaktärsdesignen. Den fungerar, den visar precis vad den ska visa, och den ger dig liksom, ja, det där var känslan av att det var någon som åt någonting. Men jag hade hellre velat haft något som gav lite mer unik känsla, som man liksom, det är så här, hade jag i ett annat sammanhang hört många av de ljud som spelas här och inte hade spelat Crash, eller jag kan inte säga att jag inte hade spelat det, för det är svårt, men jag hade inte liksom gjort associationen så här, åh, det här ljudet kommer från Crash. Då är jag bara, ja, men det är ljudet av någon som äter något. Ja, jag förstår hur du tänker där, men jag tycker inte att det är en nackdel. Jag tycker också om det här pistolljudet som blir när du skjuter iväg någonting. Det är också sånt där, vad tar vi för ljud här? Jo, men vi tar ett ljud från en pistol. Och jag tycker det funkar. Jag tycker att det skapar en egen stil någonstans. För att, ja, de ljuden passar in. För att vara besserwisser så är det en ricochet. Aha. Det kommer den Samson fram. Ja. Det finns ju några musikstycken som jag gillar också, vill jag flika in innan jag går vidare. Även fast det är mycket trummor och liksom djungeltema, så jag tycker även att det funkar. Och ja, när du kör det här rallyloppet, så det funkar med den där galna melodin. Ja, alltså musiken känns väl som att den där finns det ju ändå personligt. Jag kan höra ett spår och säga att det här kommer från Crash Bandicoot. Sen så är det väl det att jag inte så jätteförtjust i den personligheten, men där är det inte liksom lika tråkigt. Man hör direkt att det här är Crash Bandicoot musik. Vad har Crash för personlighet, tycker du? Det är väl det som är lite problemet. Den är svårdefinierad. Han gör liksom inte så mycket. Han verkar ju vara lite så här en slacker. Om man kollar på hur han oftast är liksom porträtterad när han inte är liksom på banor, då är det han typ ligger någonstans eller slöar eller solar eller vad som helst. Så jag vet inte, han ska nog liksom tilltala någon slags coola kids på 90-talet. Vi är där igen alltså. Ja, det blir lite som när Homer Simpson ger en ny röst i Itchy and Scratchy, vad heter han, Poochie eller sånt där. Det är lite den känslan jag får, fast inte lika uttalad då, men ja, lite påklistrat, lite så här corporate, försöker vara cool. Okej, jag tror jag förstår vad du menar. Jag tycker att det är när du spelar som Crash som han visar vem man är då. Alltså skitnödig använder jag än en gång. Han är jävligt skitnödig. Och jag älskar hans stå still animation, som det finns ett ord för som jag aldrig kommer ihåg. Idle animation. Precis. Men han, liksom, han ser jävligt orolig ut och liksom hetsig och lättskrämd. Och det är en rätt så alltså jag tycker ju Sonic är cool på 90-tal-grejen. Jag tycker det här ändå är någonting som jag faller pladask för. Och lika när han vinner någonting, när han står och juckar, torrjuckar för sig själv. Alltså, jag borde ju inte gilla det, men det är liksom någonstans, det är lite buskis över han. Jag tycker det är lite småkul ändå. Jag tycker det mer ser ut som att han har ganska grav ADHD. Det är möjligt att han har det. Han är ju liksom, han är lite tappad Crash. Ja, men alltså, jag ser ju lite Fresh Prince i Bel-Air i honom. Ja, kanske. Och det är ju inte världens mest älskvärda karaktär liksom. Jag vet att Lefyrius var inne på kontroll och gameplay när han gav den hårdaste kritiken. Så jag vänder mig än en gång till Kiruna Samson för att läsa vad han skrev. Jo, men visst. Då börjar vi med gameplay då. Ganska varierat, vilket är mycket bra. Som alltid så är vattenbanorna lite tråkiga och långsamma, men ändå känns de väl placerade. Man behöver något lite lugnare parti när man spelar igenom hela spelet. Det kändes ofta som att jag hade mycket tur när jag klarade av tigerbanorna. Kul att man fick egenskaper av att klara bossarna, men jag är mycket tveksam till att skjuta egenskapen till skjuta egenskapen. Det gjorde spelet slött och klumpigt, förstörde flödet så att säga. Har du någon replik på det? det blir lite eko att gå in än en gång på variation, att berömma den, men jag vet inte om jag skulle känna så om jag inte visste det redan, men alltså efter att ha spelat Uncharted 2, som är bland de bäst avhängda spelen när det kom till variation och tempoväxlingar, så liksom, om man har det som mall, så tycker jag man kan se spår av det redan här, och det är då för att det är samma utvecklare. Vi kanske ska ta det lilla så här, detta är spelet snacket som vi missade lite i början. Ja, det har varit lite flummigt där, för att jag inte riktigt vet vart jag ska sitta någonstans. Ja, vi kan säga så här, spelet släpptes 1998 på vinsterkanten, och det är utvecklat av Naughty Dog, kända idag för bland annat Uncharted-serien, utgivet av Universal Interactive Studios och distribuerat av Sony Computer Entertainment. Så, då var det avklart. Det är någon grej med Naughty Dog och Sucker Punch. Visst är Sucker Punch avhoppar av Naughty Dog eller något sånt? Något åt det hållet, jag är inte helt hundra på det heller, men de har i alla fall kopplingar i studierna emellan. Extremt kompetenta spelmakare, måste jag säga. Ja, jag får med att Insomniac är med på något hörn också, men ja. Det kan vara jag som är ute och cyklar där, det är jag inte säker på. Insomniac gör både skit och bra skit. Men det är väl de flesta. Ja, fast jag vet inte fan om Naughty Dog har gjort någon skit nyligen. Nyligen, okej, men backar man lite har de gjort mycket skit. Men det är klart, det finns, alltså, jag är inte superförtjust i Crash Bandicoot-spelen, fast nu gör ju inte de längre, tack och lov. Nej, för det har ju verkligen gått ut för efter den här delen. Det var ju på PlayStation som han var kändes aktuell. Men åter till ämnet, kontroll och gameplay pratade om. Men vi hade börjat med gameplay, var det va? Ja, Lefyrus har en kommentar här angående just variationen. Han nämner då att allra roligast var nog flygplansbanan. Men varför fanns det bara två flygplansbanor? Tydligen en tredje hemlig också då. Den hemliga spelar aldrig jag. Jag vet inte hur man skulle nå dit. Nej, jag snubblade över en hemlighet och sen så upptäckte jag den hemliga världen. Okej. En av racingbanorna som jag vet åkt på, så fanns det en vägskylt av ett alienhuvud, och jag undrade vad fan det var för någonting. Och så skulle jag hålla på att undersöka det, och så plötsligt så åkte jag ut, och så var jag på ett nytt ställe, och där fanns det nya banor. Så det finns en gömd värld i, eller en gömd, ett sån här arena med liksom olika knappar att hoppa på, så att man kan komma in på, jag vet inte, 5 eller 6 nya världar. Ja, men jag håller i alla fall med Lefyrus om att flygplansbanorna var roliga. Och det var faktiskt, precis som han är inne på, någonting som jag gärna hade sett mer av där i efterhand. Varför de gjorde så, jag vet inte. Kan det vara att det var lite så här, tog för mycket minne eller någonting sånt? För det kändes ju ändå rätt så, jag vet inte om det kändes mer avancerat än typ vad heter de där? Vattenskoter, heter det så? Vattenskotersbanorna eller någonting sånt. Men kan det vara en fråga om utrymme bara, tror jag? Alltså det kan vara, men jag tror inte det, att det är den största grejen. Däremot så kan jag tänka mig att, alltså, om man tittar liksom på skulle man göra en karta över liksom vilka olika sorters banor det finns, så har du liksom en klar majoritet av plattformsbanorna. Och sen plattformsbanorna i 2D. Och sen simbanorna. Och sen så har ju liksom racing, vattenskoter, flygplan, rida på tiger etc, etc. Så det finns liksom ungefär lika många av dem. Vad tyckte de om rida på tigern förresten? Det är rätt många har rave om det, att det var svårt. Ja, alltså, jag har alltid gillat just rida på djurdelen av Crash-spelen. Så i ettan när man red på grisen, i tvåan när man red på isbjörnen, och här då när man rider på tigern. Jag tycker att det är nästan som roligast när det går på räls här. För att det blir ett helt annat tempo. Du måste liksom jobba fort. En sak vi inte har pratat om här, och det är ju att det finns ju flera varianter att klara banorna på. Precis som i tidigare Crash-spel, så handlar det ju dels det förstås om att hitta liksom den här huvudsakliga kristallen. Sen så finns det ju även gömda kristaller på banorna. Dels gömda som är att du måste hitta dem, dels gömda som är att de syns inte första taget, alla lådor. Och det här med att hitta alla lådor på banan är ju det som jag tycker gör spelet. För att klara spelet, bara ta sig från punkt A till punkt B, det gör man. Det är inte särskilt komplicerat. Jag tror till och med Lefyrus var inne på att han hade tagit det en sittning. Så det absolut. Jag är inte som dig. Nej, jag vet. Nej, men jag har inte liksom att jag måste låsa upp allt. Jag vill mest uppleva. Sen är det väl en stressfråga inblandad där också. Men jag uppskattar ändå att vissa banor så här, så kände jag att ja, men fan vad låda jag tagit nu. Men då kan jag lika gärna ta alla. Mm. Och tog jag liksom. Och det fanns där. Och jag kan tänka mig att om jag hade spelat det här när det var nytt. Och inte hade tusen andra jävla spel att spela. Eller saker att göra. Eller jobb att gå till. Så hade jag lätt kunnat sitta 100% av det här spelet och haft jävligt kul medan jag gjorde det. Mm. Jo, alltså, jag har inte heller 100%, det ska jag säga på en gång. Men jag har på väldigt många banor försökt åtminstone att ge mig ut efter alla lådor. Och i många fall lyckats, i många fall så har jag inte lyckats. Men roligast har ju varit när man har genom att leta efter lådor hitta någonting som man inte såg var där från början. Ja, racingbanorna gills inte riktigt in där som inte lådan existerar på samma sätt. Men att hitta den där alien-skylten var ju rätt kul. Och samma sak då när man liksom på vissa banor var såhär, oj, här kan man visst hoppa ut åt höger. Det visste inte jag om. Så det finns ju liksom en utforskardel där. Det jag kan tycka går lite i stäv med det, det är ju att banorna är ju så extremt linjära. Så det är ju liksom, du går och känner efter på den osynliga väggen hela vägen för att se om det finns någonting gömt där. Och det är inte det bästa sättet att liksom locka till den här utforskningsgrejen. Visst, du har ju den här mätaren i slutet som säger att okej, men nu finns det vissa lådor kvar. Du kan backa om du vill och ta dem på en gång. I vissa fall går det att backa, ibland så är det ju kök. Ja, och i många fall så finns det ju lådor som du inte hinner ta. Alltså såna här, de här lådorna som är vita som bläddrar mellan olika saker. Tar du inte den i tid så blir den en sten eller en metalllåda och den kan du ta sönder. Precis. Nej, för att återgå till tigerbanan. Ja, just det. Så jag är beredd att hålla med dig att det är nästan det som Crash är som roligast ändå. Det och så vissa av de här köra i fordonbanorna tycker jag var skitkul. Jag tycker också att det känns lite bättre, lite mer förlåtande. Jag skulle inte säga enklare, för det är alltså ganska snart så trappas den här svårighetsgraden när situationstecken upp. När du rider på tigen till exempel. Att du ska liksom hoppa snett över och sen hoppa snabbt över tillbaka till höger och liksom ducka över och under och se allting innan och liksom memorera i vilken ordning du ska göra skiten. Men jag tycker i ettan så var det alldeles för lite marginal det hade på dig att när du red på den här grisen, att du var tvungen att ducka precis för rätt tillfälle. Här känns det lite mer okej att det liksom hoppar lite för tidigt. Det blir förlåten på ett annat sätt. Jag tyckte det var skönt. Det förhöjer ändå upplevelsen. Det svåra blir ju istället då när man ska försöka ta alla lådor. Då blir det så här, ska jag springa på ovanvägen eller undervägen här? Så får man liksom springa ett varv och bara så här göra mentala anteckningar. Att första uppe, andra nere och så vidare. Precis. Så det utmaningsgrejen där för liksom perfektionister finns ju fortfarande kvar. Men för en sån som mig som inte lägger sig så vikt vid det, så tycker jag ändå att man har gjort rätt val. Vad tycker du om bossarna i spelet? Jag tänker framförallt på andra bossen nu, tror jag det var, va? Den här gladiatorarenan. Eller är det första bossen? Minns inte om det första eller andra. Jag tror det är andra bossen. När det kommer en massa jävla lejon. Där tyckte jag att kontrollen som inte kommer in på riktigt än. Men framförallt hit detection visade sig från sin absolut värsta sida. För det var väldigt svårt att bedöma avstånd och liksom hoppa på rätt sätt på lejonen. Eller undvika dem också. De hade jävligt snabbt att nafsa i sig. Och det var ju liksom one... Eller liksom... De one-shottade mig, så att säga. Vilket var rätt frustrerande. Och jag dog en hel del på den jäkla bossen. Vilket inte gjorde så mycket i och med att man... Vi kommer till det också. Man samlar en hel del extra liv. Alltså, det är inte svårt att racka upp 20 extra liv under en värld. Fast fastnar man någonstans så kan de gå rätt snabbt. Jo, det är så. Det är lite... Jag är inne på det igen, men lite Super Mario Galaxy-känsla över det hela. Ja, fast Galaxy tycker inte jag att jag dör lika ofta då. Nej, men det är väl också för att Mario är lite enklare att kontrollera. Ja, en hel del. Ja, tack. Mario har ju nästan en typ av perfektion. När vi ändå är inne på det ska vi kanske hoppa över på kontrolldelen också. Precis. Och det är väl den... Den kommentaren från Lefyr som sitter och väntar på. Ja. Han säger så här: vilken brutalt sladdrig kontroll. Känns som att man rör sig på en oljefläck hela tiden. Det kändes lite bättre på motorcykel- och vattenskoterbanorna. Springa med en tiger på muren var nog en av de svåraste banorna. Ja, det håller inte jag med. Jag tycker att det är egentligen bara att styra, hoppa och ducka. Och det är tillräckligt... lagomt många att hålla reda på, för min del i alla fall. Jag tycker det svåraste var när man skulle göra bedömningar i djupet. Hur långt kommer jag med hoppet så här? Och liksom försöka landa på kanten på någonting. Eller landa på en låda utan att träffa lådan ovanför. Alltså, sådana saker. Och problemet är ju att styrkorset är antingen 100 eller 0. Det finns liksom inga mellanlägen. Så att det blir juckteknik oftast. Ja, fast även med det, alltså, även om jag inte haft en analog kontroll, så jag har lite svårt att bedöma, så att säga, när jag hoppar ifrån en plattform, så jag är inte alltid helt hundra på att nu har jag verkligen maximerat längden på det här hoppet. Nu har jag verkligen stått så långt ut man kan stå när jag hoppade. Det är jag alltid säker på när jag spelar ett annat spel, som jag inte ska nämna vid namn, men det har en blå kille i huvudrollen. Eller Mario för den delen. Där är jag alltid helt hundra på att så här, okej, nu har jag, det går inte att hoppa längre så här. Då kan jag direkt se så här, okej, men det där hoppet kan jag inte göra härifrån. I Crash känns det luddigare. Jag är inte helt hundra på vad hans liksom stå hitbox finns någonstans. Och den kändes som att den varierade också lite grann. Ja, förlåt jag bryter, men absolut varierade från bana till bana. För ibland kändes man kunna liksom landa med tånaglarna på kanten när man tog sig upp. Och ibland så, vad fan jag landar i där? Och sen ramlar man ner i en avgrund eller någonting sånt. Ja, och det blev ju extra störigt då när man springer på de här små bonusavsnitten. Utan när man hittar en sån här platta som man ställer sig på som reser iväg. Och så ska man samla alla lådor då förstås. Och då är det liksom, ja men jag, där måste man alltid studera. Okej, okay, jag måste ta de lådorna där uppe först. För annars så kan jag inte nå dem ifall jag sabbar de där lådorna nu. Precis. Och då blev det liksom jäkligt mycket av det där att ena sidan så ska man göra si och andra sidan ska man göra så. Och där var det mycket att man halkade omkring och liksom, okej, men så här ska jag göra. Och så försöker man, men så misslyckas man. Och att misslyckas i ett plattformsspel för att man inte känner sig hundra med kontrollen, det är liksom det allvarligaste brottet ett plattformsspel kan göra faktiskt. Ja, det är lite av ett problem där när de har en karaktär som liksom egentligen går ut på att han ska gå berserk hela tiden och bara förstöra och liksom panikspringa framåt och snurra och härja. Och så sen så kräver man lite precision för att komma åt liksom godsakerna. Ja, då, det känns så slarvigt gjort. Då skulle man antingen ha tagit bort precisionsmomenten och istället ha byggt något annan typ av utmaning där, eller gjort mer precision i honom. Men här har man inte valt någon av dem, utan här försöker man liksom göra båda. Och det går tyvärr inte. Men, nej, inte fullt ut i alla fall. Det är det är ändå bonus och 100%-ning vi sitter och pratar om. Det är klart, jo, att det blir frustrerande, men det är ingenting som bryter sönder spelet direkt. Nej, för jag tycker att spelet utan att försöka utmana sig själv på det sättet, banorna är inte så mycket till spel. Det är mest en serie korridorer med inga särskilt svåra moment. Ja, fast finns det inte någon typ av speedrun-lusta i det där då? Jo, det finns det förstås också. Men det är också en sån här påtvingad effekt att jag vill göra det, för att då kan jag få liksom den här time trial-tjohisan. Ja, det är inte det jag var ute efter nu. Utan liksom det jag känner där när jag spelar Crash Bandicoot, att liksom han är inte tänkt att man ska ta alla lådor om man inte nu vill det. Men alltså spelet är designat som att du ska liksom mest springa runt och varannan gång ungefär veta vad du ska göra för någonting. Jo, fast jag tycker inte att det bjuder på liksom den där sköna känslan när man får upp ett sånt flow liksom. När du får upp ett flow i Mario så känner du att du har flow. Här känns det mer som att säga, jag har inte dött än. Lite som en lindans. Ja, och det blir problematiskt för mig, för att jag vill ju jättegärna göra det här, men jag får liksom, alltså jag behöver inte få någon form av belöning att jag får något extra pryl och sådär, men jag behöver ändå bli belönad av att det är roligt att spela så. Men det är ingen större skillnad i glädjenivå på att gå långsamt och på att skynda sig framåt. Ja, jag tycker ju det. Men fan vad vi tycker olika idag alltså. Ja, men det är väl härligt. Ja, det är förvånansvärt lite som gör det. Ska vi gå in lite här på en utmaning då? Vi är ändå där och taskar omkring så att säga. Lefyrius först då. Jag förlorade inte många liv när jag spelade igenom spelet. Det var nog helt enkelt för lätt spel. Och de sista banorna kändes inte svårare utan bara längre. Bossarna var bara mönstermatchning med enkla mönster. Förutom Engine, som både var den svåraste och roligaste i hela spelet. Ja. Ja, men jag är väl lite inne på hans spår. Vi tog ju upp det där att det fanns vissa ställen där livena snabbt tickade neråt. Men det liksom, det gör inte så mycket att det gör det. För du har ju ändå den här, en rejäl buffert uppbyggd redan. För det, så det, som jag sa, det är inte svårt att liksom fylla upp till 20 liv under en och samma värld. Alltså ibland är det 10 liv per bana, känns det som. ka-ting, hela tiden. Det är också ett ljud som är passande. Så det, ja, och än en gång känns det Mario Galaxy fast deluxe snarare än Marios Light, om du förstår mina. Nej. Gör det inte? Nej, jag förstår inte vad du menar med det. Nej, men alltså jag menar att samma grej finns i Mario Galaxy, men att det absolut inte förekommer på samma, alltså i samma volym. Alltså men, det dör inte lika många gånger och får inte lika många extra liv. Nej, det var det här med Deluxe och Light som jag tänkte med på. Okej, ja, ja, det var konstigt. Ja. Ja, men utmaningen som sagt, jag tycker att spelet är väldigt enkelt om man bara ska ta sig till mål. Mm. Men vill man se det riktiga slutet då, så måste man ha samlat allt. Mm. Och jag har som sagt inte gjort det. Och jag tror ärligt talat inte jag kommer göra det heller. Jag har inte jättelångt kvar, men tillräckligt långt för att jag inte känner att det är värt det. Jag kan lika gärna gå in på YouTube och se slutet. För att den stora utmaningen ligger ju i att klara de olika trialsen, alltså hitta alla lådor, klara banan fort etc. Mm. Och att hitta gömda prylar. Och det är inte superkul att springa runt och leta efter de prylarna. Vissa grejer är roliga. Jag tycker i många fall så kan det vara ganska så utmanande och kul att leta efter alla lådor. Och det hade ju dock hjälpt om man redan i början av banan fick en indikator som sa att du har 16 av 24 lådor liksom, istället för att bara ha en i slutet. Mm. Det känns lite som in your face grejen när man tror att man samlar alla och så har man missat en någonstans liksom. Ja, och så är man skitsur. Eller ännu värre när man ser att man missar en låda men glömmer bort det, så kommer man till att säga, men för jag tog ju alla ju. Nej, just det. Ja, den är fan ännu värre. Nej, men vad tycker du livslängdsmässigt då då? Ja, det är svårt att säga där då, för att springa igenom hela spelet, det gör man ju på, ja, kan det ta 2-3 timmar? Ja, där någonstans. Ja, men ska du hitta allt, då får du ju lägga mer än det dubbla på. Mm. Så att jag vet inte, livslängden är nog så lång som man vill göra den, så att säga. Man kan springa igenom den, men det ger inte så mycket. Samtidigt så ger det inte så jättemycket mer att lägga så jättemånga timmar mer på att leta upp allt. Så det hamnar mitt mellan två stolar, tycker jag. Mm. Jag försöker sätta mig in i rollen som en kille lik mig 1998 där, när han får det här julklapp och vad han känner när han inte kan gå YouTube och sista det riktiga slutet videon och hela den biten. Jo, det är sant. Då hade man ju lagt ner själ och energi i att faktiskt försöka maxa det. Precis. Men ja, jag tittar ju på det med dagens ögon, så att säga. Mm, det är där vi är här för, så att säga. Det är inte därför du är här. Ja, den är nice. Ja, men det var rätt så snabbt avrundat ändå, Samson. Men det känns som att vi är klar, va? Ja, jag kan ta Lefyrus lilla sammanfattningar. Ja, shoot. Vilket otroligt spretigt spel. Det känns som att utvecklingen av spelet har varit lika sladdrig som kontrollen. Kanske var det så att de ville jättemycket med spelet, men den gamla motorn tillät inte riktigt det. Men man försökte ändå, det blev bara lite halvhjärtat. Vissa partier är väldigt roliga, men andra var sådär. Okay. Ja. Är det samma motor som är första? Jag tror att det är samma motor allihopa faktiskt. Det ser lite tweakat i både 2 och 3 misstänkligen. Ja, antagligen. Jag är ändå en positiv känsla med mig. Jag har Crash Bandicoot 3, måste jag säga. Jag tycker att det har varit en karusell som, visst, den har haft lite svackor här och där, och liksom vissa gånger börjar jag också ifrågasätta hur grundligt uppbyggd hela den här karusellen är. Men alltså, minnet jag har ändå när liksom smilbanden drar, alltså när Crash Bandicoot får ett svärd rakt igenom sig och benen går iväg före hand, och det är liksom, det är Cartoon Network humor, men det funkar i universumet. Jag tycker det är gjort med lagomt mycket smakfullhet. Det känns Johnny Bravo och inte det här andra skrikiga skiten som fanns på Cartoon Network. Jag tänker som en freakazoid, fast inte lika roligt. Ja, men du minns den här Cartoon Network när jag bara putt in upp. Men det är fel! Du minns den? Nej, jag minns inte den. Jag såg det inte på svenska heller, så jag vet inte. Okej. Okay. Det är väl typ samma ord på engelska. Jag tänker bara på Dexter's Laboratory och Omelette du fromage. I vilket fall som helst så tycker jag att Naughty Dog ändå visar någon typ av fingertoppskänsla som absolut har blivit bättre på i senare spel. Men ändå tycker jag att man lyckas leverera en variationsrik och rolig upplevelse där det finns något typ av djup för de som vill gå ut på grundvatten. grund. Djupt vatten. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är lite tvärtom. Jag tycker att jag anar en väldig potential i Naughty Dog och i Crash. Jag liksom ser vad det är de vill åstadkomma. Men jag tycker att de saknar fingertoppskänslan för att få till det. Det där som Miyamoto gör så bra. Så att det är liksom, jag ser att det hade kunnat varit suveränt, men de har inte riktigt fått till det. Kanske var det stress, kanske var det andra liksom saker som påverkade det. Men det är liksom inte riktigt så bra som det ser ut att kunna vara. På pappret så ser det ut som ett jättebra spel. Man bara beskriver vad som finns i det. Men att spela det blir liksom aldrig riktigt lika bra. Det är liksom, de är inte tillräckligt vassa i level design eller i karaktärsdesign eller så vidare. Det saknas det där extra drevet som liksom bara vrider på lite till. Okej. Men om Naughty Dog nu skulle gå ut med att efter den här Uncharted 3 så ska vi göra en reboot på Crash, skulle du vara taggad? Ja, då skulle jag vara taggad. Jag skulle vara riktigt taggad. Men jag tror de får inte ens göra det, va? Det är, han är, det, är väl såld? Ja, det är Universal som äger rättigheterna. Fucked up. Ska vi ta och käka lite pizza? Yes. Jag kan börja faktiskt. Jag tänkte Lefyrus får börja. Ja, men det är ännu bättre. Det är lite ovanligt, han går igenom steg för steg på sin pizza. Okej. Det här är inte majs, men jag tänker på en pizza så jag skriver upp den. Det är en ganska liten pizza som har hummer, sjöborrar, jordgubbar och en stor fläck med extra jungfruolja i mitten. Botten är en väldigt bra botten, den är inte perfekt. Osten är väldigt bra ost. Framförallt så är den väl lagrad cheddar och inte den där amerikanska orangea varianten. Hummer. Jo, det är gott med hummer och det är ganska exklusivt för en dyr pizza. Och sjöborrar, det minns han också exklusivt. Men bagaren, han har delat dem på mitten så man får gröpa ur dem själv. Och här börjar varningsklockorna ringa. Sist men inte minst har vi jordgubbar. För bagaren vill prova på något nytt men behärskar inte smaken riktigt. Problemet blir att jordgubbsmaken tar över den delikata hummer och sjöborresmaken. Det hade blivit så mycket godare utan de jävla jordgubbarna. Och fläcken av jungfrolja, ja, jag har ingen aning om varför den finns där. Kanske så såg bagaren på Jamie Oliver lite för mycket och blev inspirerad. Tyvärr så gör det dock att pizzan blir en väldigt blöt och kladdig. Men den slinker ner rätt lätt. Vad fint. Väldigt vackert beskrivet tycker jag. Ja, bra. Min pizza, det är en rätt så ny bekantskap för min del. Det är den här berömda bananpizzan som jag tagit upp så många gånger. Du och dina bananer. Yes, det här är en kille, eller en pizzabagare som är rätt ny i stan. Och han ska visa att han kan banne mig också göra en sån här tokig pizza som ända en bananpizza är. Liksom, vem fan kom på den idén? Ja, visst, folk säger att det har funkat. Så han slänger på liksom, han gör en standardpizza med en bra botten, tomatsås och någon typ av ost han har där i kylen. Och så sen så kör han på den här bananen. Och så sen, för att bryta lite mot det här, så slänger han också på lite jordnötter och toppar det hela med en rätt så söt, men ändå med distinkt smak av en currysås, helt enkelt. Och serverar det här. Och när man äter den här pizzan så är det liksom, ja, det är bra sammansatt. Och liksom det, i de flesta hörnen så håller det. Det är dock när det kommer in mot mitten där som det blir lite väl soggigt. Och det finns liksom ingen riktig textur som håller det hela samman. Och där man känner när man liksom är halvvägs in någonstans. Att det saknar den här riktigt köttiga känslan. Och jag hade gärna sett någon typ av kyckling eller oxfilé eller någonting sånt här på. För att få någonting som bryter upp mot den här väldigt grötiga känslan av bananen. Jordnötterna hjälper ju så att säga för att bryta mot den känslan. Du får den här knastriga och torra smaken som nötter generellt ger. Men den här riktiga tuggmotståndet ändå, det saknas. Och det gör att pizzan halter lite grann. Även om det är en väldigt rolig och kul pizza. Jag skulle säga att det här är en pizza som... först och främst så är det midsommardagen. Vad passande. Mm. Och så ringer du till pizzerian. Och konversationen går ungefär så här. Jag har lite pizza. Sa du att jag heter pizza? Jag jobbar på pizza. Vad ska du ha? Ja, jag krånglar inte till det. Jag tar en capricciosa. En capricciosa. Kommer du hämta? Ja, okej. Okay. Det tar 45 minuter. Oj, det var lång tid. Många som ringer. Midsommardagen, du vet. Hej då, klick. Och sen, när du får den här pizzan, så är det en capricciosa. Den innehåller allt en capricciosa ska innehålla. Men det du märker, det är att den här stackars bagaren, han står och svettas och gör 150 pizzor i sekunden nästan. Så det du har fått är liksom, formen är lite fel. Den är liksom inte ordentligt rund, den här pizzan. Den, det är som att det är en buckla i den. Och sen så har den liksom halkat snett i förpackningen, så ena sidan har vikt sig lite över. Och den har liksom hållits snett av någon någonstans på vägen. Så typ osten har runnit lite ner från den och samlat sig som en liten pöl. Och sådär. Så det blir liksom, det är ju en Vesuvio, du känner ju att det funkar. Och du kan liksom ta lite bestick och bara så här gnida ut allt innehåll som ligger fastklumpat på ett ställe, så får du liksom en ordentlig pizza av det till slut. Men det känns som att så här, jag beställde en helt vanlig capricciosa. Visst, jag får ha lite reservationer för att han har mycket att göra nu, och det kanske inte blir, han är nog inte själv så jävla supernöjd med den här. Och det är ju trots allt bra ingredienser, men det känns som att här har man liksom inte riktigt lyckats. Det har stressats fram, och det har du är liksom inte riktigt nöjd med den här pizzan. Du måste arbeta så mycket själv för att få det här att bli liksom ordentlig pizza. Så att någonstans så blir det bara halvhjärtat. Men du blir ju mätt i alla fall, så det är alltid något. Då, Samson, är det dags för lite musik innan den ensamma sagostunden gör åter entré. Kan man säga så, kan jag säga. Ja, det kan man. Artisten eller bandet vi ska lyssna på denna vecka, de heter Casio Kid. Och det började som ett enmannaprojekt, men har nu grent ut sig i hela fyra personer på diverse olika instrument och datorer för den delen. Och det är lite spännande det här, vad man kan spela i den här musikpausen egentligen. För det ska ju ha någon typ av retroanknytning, och den är tydlig här. Och det finns ju två vägar att gå egentligen. Antingen så har man musik som har retromusiksinslag, eller så har man musik som är på något sätt baserat på gamla retrospelsmelodier. Förstår du skillnaden där? Mm. Någonstans ska det finnas en liten flex som säger retro. Jag tycker det är lite kul. Casio Kid i alla fall släppte en skiva i fjol som heter In Minds of Forlorn Hearts. Och vi ska lyssna på öppningsspåret på den plattan. Den heter The Cause of This, och den låter så här. Yeah. Och om ni gillar den här låten eller är nyfiken på andra låtar som jag spelar i den här musikpausen i Retroresan, så finns det ju en Spotify-lista som ni hittar via vår hemsida på retroresan.se. Ni har en grön ikon i höger spalt. Klickar ni där så når ni vår Spotify-lista. Så gillar ni det här så klicka på det. Och över till mig igen. Ja, varmt välkomna till den andra sagostunden för Final Fantasy 5. Och som sagt så sitter jag här ensam då, Samson är i nuläget på väg till Gävle skulle jag tro. Hur som helst var det skönt att se och höra att det var så många som gillade förra veckans sagostund. Och det verkar kunna bli en liknande upplevelse även denna gång. Senast så avslutade vi mitt uppe bland molnen då vår grupp av hjältar hade fått tag på Tycoon-kungens drake som vi använder för att förflytta oss. Med den här draken så kan vi då ta oss till byn Vorus som ligger alldeles intill slottet med samma namn. I byn så vilar vi upp oss och vi handlar på oss lite vapen, lite utrustning och lite magi innan vi sätter fart på slottet. I slottet kan man tydligt se hur invånarna i detta samhälle drar nytta av den här vattenkristallens kraft. Runt om i slottet så ser vi hur riktigt läcker vattenfestival av kristallklart vatten böljer fram. Och när vi pratar med invånarna verkar väldigt nöjda med sin livsstil. Vi träffar till slut kungen över Vorus och Reina försöker förklara för honom att de måste sluta utnyttja den här kristallens kraft på det här viset. Annars kommer den gå samma öde till möte som då vindkristallen gjorde i förra veckans avsnitt. Kungen vill till en början inte lyssna men verkar efter en stund förstå allvaret i situationen. Men han påpekar samtidigt att folket kommer inte gå med på de här förändringarna. De är alldeles för vana vid den här typen av livsstil. Mitt under våran diskussion så börjar marken plötsligt skaka på ett alldeles för välbekant sätt. Och uppe i horisonten ser vi hur ännu en meteorit är på väg mot jorden. Och den samma träffar också mark alldeles intill tornet där vattenkristallen förvaras. Kungen över Vorus inser med det att kristallen är i fara. Och sätter fart med sitt garde mot tornet med oss hack i häl ombord på vår drake. När vi anländer upptäcker vi att striden redan inletts och en av kungens soldater rapporterar in att en av kungens närmaste krigare, Galura, helt har tappat fattning när han anländer till tornet och att kungen och han slogs genom tornets alla korridorer. Vi sätter givetvis fart efter dem, rum efter rum med vatten upp till knävecken får vi snart händerna fulla då monster lurar kring varje hörn. Snart når vi kungen som tagit så mycket skada att han ligger helt utslagen på marken. Han har dock ork nog att bekräfta det vi fick höra från soldaten och manar oss att försöka förhindra Galura som då försöker förstöra kristallen. Trapporna in i nästa rum har rasat samman dock, troligtvis grundat till det här meteoritnedslaget då. Så vi får klättra via växter, såna här rankor. För att ta oss vidare och till slut nå kammaren där kristallen förvaras. Inne i kammaren ser vi hur en mystisk krigare redan upptagen med att fightas mot Galura. Och när han får syn på oss så berättar han mellan pareringarna att Galura inte är sig själv. Att han är besatt av någon eller något. Och precis då lyckas Galura få in ett slag på krigaren som därmed faller besegrad. Galura vänder sig sakta sedan mot oss, stirrar oss blint in i ögonen för att sedan erbjuda oss ännu en bossfight. Det visar sig att Galura är en väldigt tuff motståndare. Sin fulhet och brist på magiska förmågor till trots utger han ett stort hot då han attackerar både med styrka och kvickhet. Det krävs både gott samarbete, tur och lite skicklighet för att få ner honom. Men när han är besegrad så står det klart att vi trots vårt tappra försök är för sent ute. Kristallen den splittras i 1000 bitar precis likt vindkristallen och den fallna mystiska krigaren ber Galuf att försöka skydda eldkristallen så gott det går. Och det verkar här som att den här mystiska krigaren som vi inte vet vad han heter eller han har en väldigt konstig mundering också. Han verkar känna Galuf sen innan. Ni kanske minns att Galuf lider av minnesförlust och vi vet inte alls mycket om hans förflutna. Men det här fångar givetvis Galufs intresse men innan han hinner ställa några frågor så kollapsar krigaren av all den smärta han har utsatts för. Några av kristallbitarna som ligger utspridda på golvet ger oss nya arbeten att lära oss. Men innan vi hinner studera och överväga vilka vi ska pröva på, så börjar hela kontinenten som tornet står på att sjunka ner i vattnet. Vi kan bara hoppas på det bästa medan vi brutalt slungas ner i havet. Lyckligtvis dyker en gammal vän upp i form av vattendraken Hydra, som uppenbarligen inte dog när hon drogs ner i virvelströmmen i förra veckans avsnitt. Dock är hon uppenbart skadad, men det här hindrar inte henne från att rädda våra hjältar från en säker undergång. När vi återbefinner oss i säkerhet på torra land, så står det dock klart att hennes ansträngningar har tagit ut sin fulla rätt. Ferris konstaterar med en svajande röst att draken inte kommer att överleva det här, varpå Hydra sakta glider ut mot havet igen, och precis när hon är utom synhåll från oss så hör vi ett hjältskrik från den modiga och trofasta draken. Vi ger Ferris en stund att sörja och samla sig själv innan vi fortsätter vårt äventyr. En stund senare beger vi oss tillbaka till slottet i Vorus och till kungens kammare, där han ligger välbehållen men utslagen. Han berättar om staden Karnak som utnyttjar eldkristallen på ett sätt som liknar den förtäringen som pågick i Vorus. Därmed står det klart att vi måste bege oss dit för att försöka förhindra att eldkristallen går samma öde till möte som de två tidigare kristallerna. Dock så ser vi ganska snart ett problem när vi kollar på vår världskarta, för det visar sig att platsen vi befinner oss på är helt omgiven av höga berg, och det är ingenting som vår drake kan flyga över. Vi tar en promenad genom slottet för att samla våra tankar och komma på en ny plan, och under vår vandring så ser vi hur bristen på vattenkristallen helt förändrat hur slottet ser ut. Det tidigare klara vattnet är nu smutsigt och ligger dessutom helt stilla, till skillnad från tidigare där det verkligen sprudlade om det här vattnet. I soldaternas del av slottet stöter vi på många fallna krigare, och en av dem berättar att den mystiska krigaren som vi stötte på tidigare som verkade känna Galuf faktiskt kommer från staden Karnak. Vi letar upp densamme, men när vi finner honom så orkar han knappt prata. Det enda han minns är att han utforskade en nedslagsplats för en meteorit i närheten av Karnak när han plötsligt befann sig i närheten av vattenkristallens torn. Det här fångar givetvis vårt intresse, och vi sätter fart mot platsen där meteoriten slog ner på den här sidan av världen. Och våra misstankar besannas, för när vi anländer till meteoritens krater upptäcker vi att en portal har dykt upp via ett hål i den här meteoriten. Bartz är först ut att testa den, och de övriga följer honom snart, och alla fyra förs på något mystiskt sätt till en ny kontinent i denna värld där en annan meteorit slog ner tidigare. När vi återkommer ut på världskartan ser vi att det är en rätt så lång väg till Karnak från denna plats. Men det verkar inte finnas några synliga hinder, så till fots så inleder vi vår vandring. Vandringen går både genom skogspartier och genom berg norrut, västerut och sedan söderut. Gång på gång blir vi attackerade av diverse olika fiender. Fiender som är betydligt tuffare än de vi tidigare stött på, men lyckligtvis är också vi där. Så vi kan utan problem reda ut de flesta av situationer. En sak som får oss att fundera är vad vi ska med alla sköldpaddskal till. En av de här fienderna som förekommer här är nämligen monstersköldpaddor. Och varje gång vi besegrar en eller flera så har vi ett gäng sköldpaddskal som vi får då efter stridens slut. Något att fundera på, antar jag. Till slut så når vi i alla fall staden och slottet i närheten av Karnak. Men när vi anländer till slottet så blir vi nekade att gå in dit, då folk har sett oss komma ut från meteoriten och därmed misstänker att vi är monster. Då samtliga monster som förekommit i staden då har kommit i samband med meteoritnedslaget. Innan vi hinner väcka allt för mycket uppmärksamhet så vänder vi på klacken och går till den närliggande byn istället. Men även här får vi ett kyligt bemötande, och vi ska precis till att handla lite vapen och utrustning då en grupp soldater stormar in och arresterar oss på samma grunder som tidigare nekade oss inträde till slottet. De bakbinder oss och kastar snart ner oss i en fängelsehåla. När vi kvicknar till försöker vi i desperation att rymma från den här cellen som vi befinner oss i. Den är väldigt mörk och väldigt fuktig och otäck kall cell. Men det här leder inte till något resultat alls. Det verkar vara helt hopplöst. I en annan intilliggande cell så ser vi istället att en annan fånge som han sitter och pillar på något. Snart så fäster han det här på väggen intill oss, varpå väggen snart sprängs i 1000 bitar. Han blir dock väldigt snopen när han ser oss, då han samtidigt inser att han offrade allt sitt krut på att spränga fel vägg. Mannen introducerade sig snart som vetenskapsmannen och forskaren Sid, vilket givetvis är ett kärt återseende, om man nu kan säga så. Han är ju en förekommande karaktär i Final Fantasy-spelen, men det är första gången vi stöter på honom i det här äventyret. I alla fall så visar det sig att Sid är den här personen och vetenskapsmannen då, som har tagit fram de här maskinerna som förstärker och urvinner kristallernas kraft. Under forskandets gång så insåg han dock att det var väldigt farligt att urvinna kraft på det här sättet, och försökte sätta stopp för sitt eget projekt, men han blev då anhållen och fängslad då folket från Karnak redan lärt sig att förlita sig på eldkristallens kraft. Medan vi står i vår nu gemensamma fängelsecell och lär känna varandra så kommer en av stadens ministrar springandes in. Han flåsar därefter att Sid hade rätt i sin föraning och att kristallen nu är i fara och är på väg att sprängas. Han låser upp cellen och leder Sid ut. Men Sid insisterar på att vi också ska släppas fria, vilket ministern går med på efter en stunds överläggande. Vi följer med dem båda till ett närliggande skepp där urvinningen från eldkristallen tydligen sker. På däck så meddelar Sid att det här skeppet är hans kreation, och att motorn, hela dess apparat, är det som suger kraften ur eldkristallen. Och det är därmed den motorn och det här maskineriet som vi måste förstöra. Han själv, han vågar dock inte gå ner under däck, och detta för att han har fått höra att det finns en hel del monster som väntar där nere. Men det här är ingenting som stoppar oss, utan vi sätter fart ner för trapporna utan den minsta eftertanke. Monstren här nere är de tuffaste vi har mött hittills, men de är samtidigt långt ifrån omöjliga. Krävs dock en stor del av mitt uppbyggda förråd av phoenixfåglar och tält. Och det här kommer snart att ta ut sin rätt, ska ni få höra. Miljön här, den går ganska snart från trä och balkar till galler och teknologi. Och det är svårt att inte känna en vinkning till den tydliga steampunk-stilen som senare användes i bland annat av Final Fantasy 6. Så det är lite kul. Man ser liksom vad som kanske var starten då för den stil som sen blev synonymt med i stort sett hela spelet. Till slut i alla fall så når vi en sparpunkt där vi vilar upp oss en sista gång innan ett sista pussel och en kommande bossfight. Den här bossfighten kommer utav prinsessan av Karnak som vi möter i motorrummet på båten. Och när vi möter henne så ser vi hur hennes ögon snabbt förvandlas till röda och hur eldflammor flyger upp överallt och attackerar oss. Lik tidigare så är alltså denna drottning besatt av något, och det är nu upp till oss att besegra det här väsendet som kontrollerar henne. Men det här visar sig vara enklare sagt än gjort. Bossen heter Liquiflame och är utan tvekan den svåraste av bossar vi har mött hittills. Ett flertal gånger får vi se oss besegrade och börja om från den här sparpunkten jag nämnde. Och efter jag vet inte hur många gånger, men väldigt många gånger i alla fall, så får vi helt enkelt inse att vi inte sitter på kunskapen och framförallt utrustningen för att besegra det här vidundret just nu. Även fast man tydligt kan se genom Galufs scanförmåga då, att bossen i sig inte har allt för mycket hälsa. Istället så får vi vända på klacken. Vi får kämpa oss ut genom ett då bakvänt pussel ut från den här båten för att sedan lämna det här skeppet och be oss tillbaka till byn in till Karnak för att smida om våra planer. Här upptäcker vi nu att vi numera tillåts handla i byns olika butiker, vilket också gör vårt tidigare problem allt mer uppenbart och självklart. I butiken som säljer magi erbjuds nämligen version 2 av de svarta magierna, alltså mycket mer kraftfulla versionerna än sin föregångare, alltså Ice 2, Fire 2 och Lightning 2. Därtill så kommer vi dessutom över vita magier som Cure 2 och Raze. Och Raze har ju samma effekt som en Phoenix Down, och det här innebär ju att vi inte behöver slösa på de här Phoenixfåglarna som är väldigt dyr i den här världen. Jag tror de kostar 1000 GP faktiskt, så det är väldigt mycket i förhållande till vad vi har för valuta just nu. Med den här nya uppsättningen samt en hel del uppdateringar utrustningsmässigt sätter vi återfart mot det här skeppet och det här monstret som förslavat prinsessan av Karnak. Och när vi möter Liquiflame en andra gång, nu betydligt bättre förberedd, så är han inte lika kaxig längre, kan man väl lugnt säga. Han gillar verkligen inte vår Ice 2-attack och den biter riktigt hårt på han. Och alla de här attackerna som han tidigare hade som attackerade hela vårt party och tog ner en hel del hälsa kan lätt nu kontras upp med att kasta Cure 2 på alla partymedlemmar. Och med den här relativt enkla taktiken så tar vi ner den här bossen relativt enkelt. Och det är fascinerande vad lite magi kan göra för en bossstrid. När fighten är över så bekräftar prinsessan av Karnak, där vi hela tiden har trott, att hon var besatt. Någonting kontrollerade henne. En ond själ, ett väsen som söker mörker, beskriver hon det som. Och hon visar oss sedan vägen till maskinrummet, och det går igenom ett rör som finns i det här rummet där vi mötte den här bossen då. När vi kommer ut i det här väldigt, väldigt långa röret så ser vi till slut eldkristallen. Precis då så dyker en varulv upp genom en annan entré. Men det verkar inte vara en fiende till oss. Han verkar också vara här för att försvara den här kristallen. Dessutom så verkar han också känna igen Galuf. Precis när vi ska sätta igång en diskussion varför han gör det och vem han är och vem Galuf är framförallt, så kommer en tredje person in i rummet. Och det här är en soldat som utan att säga några ord kör igång den här maskinen igen som vi precis har lyckats stoppa. Vi försöker springa dit och slå av maskinen, men det visar sig att soldaten då, som låt mig gissa att han var besatt, tog med sig spaken när han gick, och vi kan bara se på medan kristallen sakta men säkert förstörs framför våra ögon. Innan hela det här schabraket och hela det här tornet och grottsystemet som det då är faller samman av denna påfrestning, så offras faktiskt den här varulven för våran skull och håller samman den här maskinen för att ge oss tid att rymma ut ur det här tunnelsystemet då. Vi försöker dock hjälpa till i partiet, men ett hål uppstår ganska snart under oss som gör att vi alla faller ner till en våning under. Och här står det då klart när en timer börjar ticka ner att vi har exakt 10 minuter att ta oss ut från den här labyrinten och ut ur den här, från den här byn och stan egentligen, för det hela skiten kommer sprängas. Och medans vi föll så fick vi också se en bild på hur maskinen till slut sprängdes och hur den här varulven dog och därmed tog alla hemligheter och oklarheter kring Galufs historia med sig i döden. Vi får lägga benen på ryggen och försöka rymma så gott det går från den här platsen vi befinner oss på. Och till en början så känns det lite väl svajigt att hitta riktigt vart vi ska springa, men till slut så kommer vi upp på ut ur källaren så att säga, upp i byn Karnak. Och det finns en hel del kistor här som lockar oss, men vi får försöka stå emot den här frestelsen och vi siktar istället in oss på porten ut mot världskartan. Alldeles innan vi kommer ut dit också blir vi attackerade av ett gäng vargar ledda av en typ av prisjägare heter det, som kallar sig för Ironclaw. Han visar sin form först när vi har gett han ett par smällar och han är egentligen inga problem. Det är ju snarare att den här tidsmätaren tickar ner då och enerverar oss ordentligt, kan man väl säga. Men vi klarar av att besegra honom och vi klarar oss också av att ta oss ut ur det här området precis i tid innan hela slottet och underjorden som var tillhörande då sprängs i 1000 bitar och därmed också kristallen ordentligt då. Vi har dock sån tur att några av de här kristallbitarna från eldkristallen landar precis framför våra fötter när vi står där mitt på marken, och de här ger ju precis som tidigare några nya jobb som vi kan ta del av, och det är aldrig fel. Och när vi har plockat upp de här kristallerna och dess förmågor framförallt, så återvänder vi till Sid och hans skepp för att se hur den gamla vetenskapsmannen mår. Och det är ju inte vidare bra med han. Han är väldigt ledsen och väldigt han tar på sig väldigt stor del av den här katastrofen som precis har inträffat. Och vi hinner inte riktigt försöka ens att trösta honom innan han springer iväg in mot byn. Och vi hinner i fattan inne i Karnak och försöker än en gång prata med honom. Men han verkar ha gett upp hoppet helt och hållet och vill absolut inte prata med någon. Och vill egentligen bara lägga sig ner och glömma allting som har hänt. Så vi får helt enkelt vända på klacken. Vi pratar med lite folk här i Karnak dock. Och de berättar om en viss Mid som tydligen är Sids barnbarn. Och kanske han kan hjälpa oss med det problem som vi har. Det är ju bara en kristall kvar nu i komplett skick så att säga. De nämner också att Mid befinner sig i något som kallas för det uråldriga biblioteket. Så vi ber oss ut på kartan igen i jakt på detta bibliotek. Och återigen så blir det en lång vandring och mycket monster att ta hand om. Men det här gör ju också att vi konstant kan levla upp och lära oss nya förmågor. Ett monster speciellt dock sätter skräck i oss och ger oss mycket bekymmer. Och det är ett ökenmonster som dyker upp endast när vi passerar ett ökenområde. Och han gör så pass direkt skada på oss att vi helt enkelt får lägga bena på ryggen och fly från den här fighten ett flertal gånger. Och sen sakta men säkert då gå runt det här ökenområdet, följa bergsväggen för att ta oss vidare. Och med den här taktiken så går det långsamt, men det går bra. Men till slut, efter en riktigt lång och mödosam vandring, så når vi det här biblioteket och vi träder in. Och vi möts av massvis med människor som verkar påtagligt uppskrämda och upprörda. Det visar sig nämligen att det här biblioteket med uråldriga böcker numera är hemsökt av massvis med monster för en gångs skull. De nämner också att de vet att Mid finns här, men de har tappat bort honom och de kan inte riktigt hitta vart han befinner sig. Så vi beger oss ner i källaren för att söka reda på honom. Och ganska snart nere i bland alla böcker så upptäcker vi också att det är en hel del monster där. Och det är faktiskt böckerna i sig som är hemsökta. Och vi får möta olika sidor så att säga, som alla har ett unikt monster med unika egenskaper och svagheter också givetvis. Det blir en omtumlande historia, men tack vare den här långa vandringen och tack vare våra nya magier som vi plockade på oss tidigare då, så har vi inte några större problem under den här partiet, förutom ett pussel som tar lite onödigt lång tid. Men det handlar väl snarare om hjärnorna bakom så att säga. Till slut så når vi en bokhylla som vägrar flytta på, eller vägrar släppa förbi oss rättare sagt. Alltså det är öppet lite på vänsterkanten, men försöker vi gå dit och gå förbi den, då flyttar han sig. Och det motsatta om vi går till höger, och vi får helt enkelt inte passera meddelanden. Den talande och uppenbarligen besvärjad bokhylla då. Så vi får helt enkelt vända på klacken här. I rummet innantill dock så noterar vi en stege, och när vi klättrar upp på den här stegen så kan vi flytta på lite böcker och därmed klättra in i hyllan. Kommer återigen in i det här numret med den här flyttande bokhyllan, men nu är vi uppe på en annan hylla och kan därmed ta oss vidare genom att klättra ovanpå bokhyllorna helt enkelt. Och i nästa rum då så väntar ett rätt bekant väsen, får man väl lov att säga. Det är Ifrit, den gamla Espen vill jag säga. Men det här eldväsendet som väntar här. Och han är väl egentligen inte vår fiende, nämner han. Men han ska kolla om vi är starka nog att ha honom på vår sida. Så vi ställer sig en fight mot han. Och i och med att han är ett eldväsen, så har han också väldigt starka eldbaserade attacker. Hans Fire 2, den biter duktigt, och han har dessutom en high kick kallas det, som paralyserar den som den träffar. Så det gäller att vara med på noten här. Helt naturligt då, så är hans stora svaghet då Ice 2, så det, den kastas av både den ena magiken och den andra, medans övriga partmedlemmar försöker hålla hälsan uppe på hela gänget så gott det går. Och det blir en rätt lång och rätt så utdragen och utmanande fight, men aldrig att det blir riktigt kritiskt dock. Så det, vi håller lågan uppe, och till slut så inser Ifrit att vi faktiskt har potential att ha honom ombord, så att säga. Och vi får honom som en summon, helt enkelt. Alltså ett väsen som man kan kalla fram. För där så behöver man dock yrket summoner. Och det är ingenting som jag har just nu, men det ska visa sig att Ifrit kommer till användning ändå. I och med att Ifrit är den här eldguden då, vill jag säga, så har han också rätt så stor respekt över alla böcker här omkring, även fast de är besvärjade. Och böcker står ju också i den här bokhyllan som vägrade släppa förbi oss. Så när vi går in i samma rum igen och på den nedersta planet och så att säga, inte uppe på hyllorna, så ställer han sig återigen i vägen först. Men då är det någonting från oss som morrar till, och den här bokhyllan hoppar till av skräck och flyttar snällt på sig så att vi kan ta oss vidare. Och det visar ju att Ifrit tidigare har satt sig respekt bland alla dessa böcker, och vad jag har hört i alla fall så brinner ju också böcker rätt bra. Och i rummet som vi då kan komma in i, där finns det en sån här sparpunkt. Och i och med att vi har Ifrit ombord nu, så känner jag att det är dags också att utbilda en av våra medlemmar till en summoner. Och det blir Gallif som får ta den rollen. Han har ju dock sina egenskaper från vitmagiperioden kvar, vilket gör att han nu kan dels kasta vit magi, men också kan kalla fram väsen. Och det här gör han till en väldigt bra partmedlem att ha, ska det visa sig. Det är ju så att yrken ger ju så kallade abilities genom ability points som du plockar upp i fighter. Och när du når en viss nivå hela tiden, jag tror varje yrke, kanske inte är samma på alla, men de har olika nivåer i alla fall. Och när du når en specifik nivå så får du en ability, och den kan du sedan sätta oavsett vilket yrke du har just nu. Det här i sin tur, och det innebär ju då att Gallif, trots att han är en summoner som har en summoners förmågor, kan använda vitmagikens ability, vilket är då att kasta vita magier runt omkring sig, helst på partymedlemmar då. Och det här kommer väl till hands när vi sedan kommer in i nästa rum, för där väntar ett stort monster vid namn Byblos. Och lyckligtvis är hans stora svaghet, och nästan som hans ärkefiende har han Ifrit. Det blir nästan en kamp mellan de två bara. Givetvis är Reyna med och kastar en hel del Fire 2 också på detta monster. Men i stort sett så är det mellan Ifrit och Byblos det står. Fysisk attack biter inte alls på honom. Han har någon besvärjelse som han kastar på sig själv, som ger han mycket hög fysisk försvar. Den här fighten, det blir därmed inte vidare utdragen egentligen, utan det är en fight mellan Byblos och Ifrit, och ganska snart är det klart att det är Ifrit som går vinnande ur striden. Och när fighten är över och när vi kan ta oss lite längre in i rummet, så ser vi att Mid står där bland böckerna uppe på en stege. Och han har tydligen inte hört att det pågick en stor strid bakom honom, utan han var helt uppslukad i den här boken som han har letat efter all denna tid. Och den här boken då, säger han, kan hjälpa hans farfar med ett visst skepp. Och det här låter ju väldigt intressant, så vi fortsätter prata lite med Mid. Mid berättade också att han är väldigt stolt över sin farfar. Det är hans stora idol och hans förebild, och det är därifrån han har fått sitt liknande intresse då. Han berättar sen att han har hittat en specifik utgång, eller en gömd utgång från det här biblioteket, som leder oss direkt upp i salen där alla oroliga människor finns. Så vi följer honom ut i salen igen, och de blir alla jätteglada av att se Mid, för de har ju varit oroliga de också, vart den här lilla pojken har hållit hus. Han visar gladeligen den här boken han har hittat, som då innehåller information som kan hjälpa Sid att få igång sitt skepp igen. När vi berättar dock för Mid att Sid är lite ledsen just nu, så vägrar Mid tro på det här. Han vägrar tro att Sid kan bli den här griniga, hjälplösa gubben som Sid faktiskt var sista tiden när vi såg honom. Så i ren frustration eller desperation eller kanske oro så springer Mid iväg mot Karnak igen och mot sin farfar. Och vi i partiet, vi spiller heller ingen tid, utan vi sätter också fart tillbaka mot Karnak och tillbaka till vetenskapsmannen Sid. Och i samma nedslitna bar som vi sedan såg honom, så sitter han fortfarande med huvudet sänkt när vi kommer dit. Och när vi kommer upp till honom så verkar vi inte se något spår av Mid. Så vi blir ju lite oroliga här ett tag för att något har hänt den här lilla pojken. Och vi ska precis till att försöka rycka upp Sid och kolla om man har lyckats hitta något hopp. Då Mid kommer inrusande och blir helt förtvivlad över att se sin farfar i sånt dåligt skick. Det går faktiskt så långt att Mid springer fram och börjar banka och slå på Sid. Och Mid ber sin farfar att skärpa till sig och rycka upp sig och vakna till liv igen. Han påminner honom om ord som Sid en gång sa till Mid, att om du misslyckas så har du bara lärt dig ännu en gång hur du inte ska göra nästa gång. Någonting i den stilen. Det tar lite tid och det tar lite både fysisk och verbal övertalning, men Sid verkar någonstans här tack vare sitt barnbarn hitta liksom hoppet och livsgnistan igen. Sid säger att han inser nu att han inte gör världen någon nytta genom att bara sitta och hänga med huvudet, utan att han måste göra allt han kan för att hjälpa oss att rädda den sista kristallen. Han vet dock inte vilken ände han ska börja, men då träder ju Mid in här och berättar att han har hittat ett sätt som de tillsammans kan laga det här skeppet som tidigare var helt beroende av eldkristallens kraft. Så båda två och vårat party därtill springer iväg till skeppet igen. Och det visar sig att den här tekniken som Mida hittar i den här gamla boken från biblioteket, det är alltså en typ av ångteknik som gör att den här båten inte varken är beroende av eldkristallens kraft eller för den sakens skull vind, som den här världen inte har vidare gott om. Har inte haft det på en väldigt lång tid då, i och med att vindkristallen sprängdes i äventyrets inledning. Men med den här ångkraften så kommer båten att kunna ta sig fram utan någon som helst påverkan från omvärlden. Det tar dock en tid att göra de här modifikationerna på skeppet, så Sid och Mid ber oss fyra att gå ner under däck och vila upp oss under tiden. Och i trappan på vägen ner till under däck så ser vi att Galuf mer går och funderar för sig själv och svävar ut och ser lite vemodig, och han har mycket att tänka på, verkar det som. Men när vi frågar honom så visar det att han börjar få flashbacks från sitt tidigare liv. Men han lider ju av minnesförlust, den här gamla mannen. Men helt plötsligt så berättar han för oss att han faktiskt kommer från en annan värld. Och det får ju alla oss övriga tre att tappa hakan, bokstavligen. Galuf berättar att han tillsammans med tre andra kom till denna världen via en meteorit för att stoppa ett ont väsen vid namn X-Death, som vill förstöra världen helt enkelt, eller konsumera världen är väl ett bättre ord att använda. För 30 år sedan då så hade han tillsammans med de här tre andra, som han fortfarande inte minns vilka det var, lyckats spärra av och låsa in den här X-Death. Och det är med hjälp av de här fyra kristallerna, och i och med att det bara är en kristall kvar nu i gångbart skick så att säga, så är det av yttersta vikt att vi försöker rädda den. Hela det här flashbacken och hela det här minnet, det visar sig att sättet Galuf minns det på, det är tack vare Mid och Sid och deras starka band, deras starka blodsband heter det. Och Detta för att det påminner Galuf om han och hans barnbarn, den här lilla flickan som vi såg i den här illusionen som den här sirenen skapade i förra veckans sagostund. Och det här bekräftar ju också att Galuf har ett barnbarn som vi fortfarande inte vet namnet på då, men det är mycket som händer här, och Galuf, det är väldigt påfrestande för honom att ha så mycket att tänka på över en gång. Så till slut så det flimmer för ögonen väldigt länge innan han kollapsar av all den energi som går åt. Men han säger sig inte vara i någon större fara rent i fysiskt skick, så att säga. Han behöver bara vila för att kunna smälta allt som han nu har återupptäckt om sig själv. Det blir en lång natt full av funderingar och grubbleri innan vi vaknar upp av ljudet av Middosid som glatt meddelar att de nu har reparerat och modifierat det här skeppet så att vi kan segla på de öppna haven. Middosid kommer dock inte följa med, de kommer att återvända till det här biblioteket för att söka reda på mer information om vart den här jordkristallen kan tänkas befinna sig och hur vi kan gå tillväga för att försöka skydda den på allra bästa sätt. De säger dock att vi ska vara rädda om skeppet, men om vi har några problem så är det bara att komma tillbaka till det här biblioteket så ska de göra sitt bästa för att hjälpa oss på vår resa. Så vi tackar jättemycket för hjälpen, de kliver av båten och vi ber oss ut på de öppna haven. Och det här ger ju oss en väldig frihetskänsla. Vi känner ju verkligen att vi kan egentligen segla vart vi vill. Det visar ju sig dock att vissa områden är duktigt begränsade av berg. Och det är svårt att ta sig över berg med en båt. Men vi sätter sikte då framförallt på en ögrupp som ligger i den sydöstra delen av den här världen. Ögruppen den heter Crescent och här tänker vi oss att här finns det mycket godbitar att hämta. Säkerligen lite skatter och lite nya föremål, magier och utrustning som inte finns i det här fastlandet vi har vant oss vid under vårt äventyr hittills. Men när vi kommer hit så blir vi ganska snopna, ska jag säga. Det är ganska typiskt det som händer. När vi kommer in i staden Crescent då, som är huvudstaden i den här lilla ögruppen, så precis då inträffar en jordbävning. Och vi får höra i efterhand sen då att jordbävningar har förekommit frekvent under den senaste tiden här. Och problemet i det här är att vårt skepp, tack vare den här jordbävningen, så skapas en sån här virvelvind igen som suger ner vårt skepp under vattnet. Och vi blir strandade på den här ögruppen. I den här lilla staden. Och det är så faktiskt så jävligt att en av invånarna skrattar åt oss när vi berättar vår tragiska historia. Vi som hade sett fram emot att glida över alla hav och utforska nya delar av den här världen. Vi fick ju ganska snopet resultat av det hela. Men nåväl, vi går omkring i den här lilla staden och försöker hålla minen uppe så gott det går. Vi handlar lite grejer, det finns egentligen inte så mycket exotiska grejer som vi kanske hade föreställt oss. Men viss utrustning, viss magi och en och annat vapen till våra partmedlemmar. När vi pratar med invånarna i staden så berättar de att de har ett väldigt frodigt växtliv här och att det alltid växer saker oavsett om det regnar eller inte. Och det här drar ju vi till att det kanske har någonting med den här jordkristallen att göra. Därtill så berättar de om ett ytterst sällsynt chocobosläkte, så kallade svarta chocobos, som har den här förmågan att flyga. Men många i den här staden menar att det här är bara en sägen och att svarta chocobos numera är utdöda, för de är jättesvåra. De var jättesvåra, säger de, att få syn på och jätteskygga. Och de finns inte längre i denna värld, menar folk då. Och något som kännetecknar en svart chockebo, för vi också reda på det, är att de alltid håller till i skogsområden. De kan till exempel bara inleda sin flygning och avsluta sin flygning i skogsområden. Och kollar vi på den här världskartan, på den här lilla ögruppen, så finns det faktiskt en liten skogsdunge lite sydväst om den här staden. Så med vissa förhoppningar så närmar vi oss det skogsområdet. Och mycket riktigt, när vi anländer där så får vi faktiskt syn på en sån här sällsynt fågel. Och han är inte den lättaste att få tag i, ska vi säga. Han är väldigt snabb. Lyckligtvis dock så har vi under denna period nu utbildat Ferris till en thief. alltså en tjuv. Och tjuven har som speciell förmåga att den kan dash springa, alltså springa extra fort. Jag tror det är 2 eller 4 gånger snabbare än vanligt folk. Och det här ger ju oss en riktig fördel i den här jakten på den här svarta chocobon. Men när vi väl fått tag i den här chocobon och tänt denna sällsynta fågel, så hoppar vi ombord och hoppas ska kunna flyga från den här gruppen. Men det visar sig att den här flygfärden blir ganska kortvarig. För vi hinner precis upp i luften så måste chocobon landa igen. Och det verkar som att det är någonting som är jobbigt för han. Som att det är för tungt eller någonting som sitter i vägen eller någonting sånt. Och när han landar sen så visar det sig att han har 2 saker i sin hals eller sin mage som han spottar ut. Och det här är alltså 2 kristallbitar från någon av kristallerna som har sprängt. Som har nått ända hit till den här utsatta ögruppen. De här 2 kristallbitarna, de ger oss 2 nya jobb att ta itu med. Så det är varmt välkommet. Och det som är ännu mer välkommet är att när chocobon väl har fått ur dessa kristallbitar ur sitt system så att säga, så kan han flyga alldeles utmärkt. Så vi alla 4, vi hoppar ombord på den här chocobon och vi beger oss tillbaka till fastlandet och till det här biblioteket där Sid och Mid håller hus. Och det är med en försiktig ton på rösten som vi meddelar för detta radapar av vetenskapsmän, om man vågar kalla dem det, att deras nybyggda fina skepp som vi så fint skulle ta hand om, det första vi gjorde egentligen, det var att skicka ner i en virvelström. Men de här 2, de är så stärkta av sitt nyskapade band att det här verkar inte bekomma dem alls. Istället meddelar de att de är väldigt uppspelt över att de har fått höra via hörsägen då, att kungen av Tycoon, tillika Reinas pappa, har setts vandra omkring i staden Karnak. Han har också blivit sedd runt om ett visst ökenområde som finns västerut från det här biblioteket. Och det här ökenområdet då ska enligt myten leda till en förfallen och bortglömd stad som ingen lyckas nå tack vare det här hemska ökenområdet där sand rinner som vatten, beskrivs det som. Så vi sätter fart mot det här ökenområdet som ska leda till den här bortglömda staden. Vandringen dit är inte vidare lång, den är omgiven av berg dock. Och under vår vandring så stöter vi också på ett gäng fiender, men de är inte svårare än de vi har stött på tidigare på den här kontinenten då, så att säga. När vi sen kommer till det här ökenpartiet där sand verkligen rinner som vatten och det är helt omöjligt att ta sig fram, så har vi faktiskt både Sid och Mid med oss. Och de står där och funderar ett tag innan de slår sina kloka huvuden ihop och kommer på med en plan som vi kan föra oss över detta förfärliga sandområde då. Och deras plan, den går ut på att vi ska kalla fram en typ av sandorm som vi sedan i partiet ska besegra. När ormen sen är besegrad så kan vi använda den att som en typ av brygga för att ta oss vidare längre in i det här sandrushekanan, som man kanske kan beskriva det som. Och vi ställer oss lite tveksam här först. Vi har ju aldrig stött på en sån här sandorm tidigare, men Sid och Mid har fått förtroende av oss, så vi följer deras plan och de hämtar en sån här klocka som kallar på den här sandormen. Och alldeles innan fighten ska till att börja så berättar Mid att vi absolut inte ska använda magi på de här ormarna, för då kommer vi att bli riktigt kommer vi att hamna riktigt illa ute. Sandormen i sig då, det är precis som namnet anger, en stor orm som dyker upp ur sanden. Och det är totalt 3 hål på skärmen och den här ormen tycker om att flytta på sig och dyka upp ur alla möjliga hål. Vi följer Mids råd och vi koncentrerar oss på fysiska attacker. En sak som är värd att nämna här idag, att under vår tid här med den svarta chocobon och så har vi också utbildat Bartz till en ninja. Han var ju en munk tidigare med väldigt starka fysiska attacker och hans abilities man fick där någonstans level 5 skulle jag vilja minnas det som, arbetsmässigt då. Det är att han kan behålla sin starka fysiska attack även i andra yrken så att säga, som en ability. Hans nya yrke därtill är, som vi fick i samband med den här svarta tjockbon, det är att han är, numera är en ninja. Och en ninja är ju en sån här som inte behöver en sköld för sin andra hand, utan han kan hålla två svärd och därmed attackera två gånger. Och det här betyder då i sin tur att Barts med munkens ability kan ha en väldigt stark attackkraft och samtidigt också attackera två gånger vid varje runda. Och det här ger en enorm fördel just i denna kamp då det är fysiska attacker som gäller på den här ormen. Det är dock jäkligt trixigt att liksom bedöma vart den här ormen kommer dyka upp, för som sagt, han tycker om att flytta på sig. Och varje gång vi missar istället träffar ett hål så kastar han den svarta magin Dem emot oss som inte är så trevligt att ha att göra med. Det blir en väldigt lång fight det här och enerverande på många håll, men samtidigt aldrig riktigt kritisk. Är väl ordet jag söker. Men den pågår som sagt väldigt länge. Och till slut då så lyckas vi få koll på den här ormen. Och när vi lyckats med det så visar det sig att Sid och Mids plan faktiskt fungerar. Vi kan använda den här ormens skelett eller skinn eller vad det nu kan tänkas vara till att göra en brygga som tar oss vidare in i den här ökenrushikanan. Och därifrån är det inte en stor process faktiskt att ta sig igenom det här ökenpartiet, även om det sett från kartan så att säga är ett väldigt stort och långt parti. Men det är ju som sagt en rushikan, det går väldigt fort där ibland. Och vi har väl inte så mycket att säga till dem, utan vi hoppas på det bästa när vi kastar oss ut i den här strömmande sanden. Och sandrushikanan för oss till slut ut från ökenområdet och in på skönt grönt gräs igen. Och därifrån kan vi ganska enkelt nå den här bortglömda staden. Så man kan också lätt se varför den är bortglömd, för den är helt omgiven av berg och väldigt undangömd från resten av världen. Så det är med spänning som vi träder in i denna stad. Och nästan direkt när vi kommer dit så tycker vi se någonting bekant skymta förbi bortom en fallen ruin. Och det här blir någon typ av kurragömmalek där vi hela tiden ser den här filuren som ser ut att vara kung Tycoon faktiskt. Vi försöker springa efter honom, men lagom tills vi har nått den platsen där han befann sig på så befinner han sig någon annanstans. Och det här hela eskalerar och till slut så befinner vi oss alldeles mitt framför honom. Och vi ska precis gå fram då, till honom då en fallucka öppnas under oss. Och det är svårt att bedöma om det är kungen själv som ligger bakom det här. Men det är rätt så snopet för våran del i alla fall, kan vi konstatera. Och den här falluckan leder till att vi faller rakt ner i någon typ av, inte grotta, men alltså ruiner, underjordiska ruiner kan man väl kalla det. Vi dammar av oss när vi hamnar på bena igen och Ferris meddelar att hon direkt kände igen den här kungen Tycoon som sin pappa. Och det här bekräftar ju någonting då som vi har trott väldigt länge, att Ferris och Reina faktiskt är systrar. Och det här är något som den här upptäckten är något som gör dem två väldigt glada, båda två. Och det är också därför de hade likartade medaljer, eller smycken rättare sagt, runt sin hals. Galuf däremot, han har hamnat i ett avlägsnet rum och han kan höra vår diskussion där. Och vi börjar ju fundera, vart är den här Galuf någonstans? Men vi säger det efter ett tag att Galuf, han hittar säkert sin egen väg ut. Och samtidigt kan man se Galuf bli alldeles förtvivlad i sin lilla avstängda del av dessa ruiner. Men den här gamla mannen, han räknar man inte ut så lätt, utan han hittar en liten krypväg under sitt avgränsta område och kan krypa ut och komma upp mitt framför oss faktiskt när vi precis ska ge oss av. Och något förtvivlad men ändå med en viss typ av ironi i rösten så meddelar han att vi kanske inte skulle lämna honom bakom oss vid första tänkbara tillfälle. Men ändå en rätt så glad grupp som vandrar omkring i dessa ruiner nu. Galuf säger det ändå med en dos av ironi och humor. Och Ferris och Reina är väldigt glada över att ha hittat varandra på ett nytt plan så att säga. Så det är egentligen bara Bart som går omkring där som ninja och inte har så mycket att glädjas över. Men han har ju siktet inställd på att försöka hitta den här jordkristallen istället. Det är inte den han hittar dock tillsammans med de övriga, utan det är istället en teleportör. Och den här teleportören, den för oss till en annan plats i denna värld. Och Galef konstaterar efter vi har använt den att någonting verkar fel efter vi har använt den. Att han tycker att det låter som att någonting går sönder. Och mycket riktigt, den här bryggan som vi står på när vi kommer ut i andra änden så att säga, den börjar skaka och falla samman, och hela rummet runt om oss. Och det är med nöd och näppe som vi tar oss ut ur det här rummet innan hela saken kollapsar. Och Galef konstaterar när vi har tagit oss ut på andra sidan att troligtvis har den inte använts så pass länge att den gick sönder när den nu användes. Vi överansträngde den helt enkelt. Vi har faktiskt ingen aning om vart vi befinner oss just nu, men vi går omkring här och även här ser det ut som ruiner under jord så att säga. Dock med lite sängar och sånt inställda, så det är ett konstigt ställe vi befinner oss på just nu. Verkar som några har bott här för hemskt, hemskt länge sedan. Samtidigt då så ser vi hur Sid och Mid på löfte från oss egentligen. Vi bad dem att försöka återvända den här svarta chocobon till sin hemort. I och med att vi nu inte behövde honom på en stund. Så vi ser hur de tillsammans flyger med den här svarta chocobon tillbaka till Crescent, öarna och till den här skogen där chocobon hör hemma. Samtidigt så hittar vi en dörr här nere i de här ruinerna som öppnas genom att man drar i en spak. Och samtidigt som vi drar den här spaken och öppnar dörren så ser vi hur en fallucka öppnas precis under Sid och Mid, som faller ner i något hål som vi ännu inte ser vart det leder någonstans. Vi går i alla fall igenom dörren och döm om vår förvåning när vi får syn på vårat gamla skepp då. Ni minns det här skeppet som sögs in av den här virvelströmmen borta vid Crescentöarna. Och det här bekräftar ju då att vi befinner oss i underjorden under själva Crescentpartiet. Det finns någon typ av koppling mellan den här gamla staden och Crescentöarna tydligen. Och det här skeppet, det förlistes inte under den här virvelströmmen, utan istället så fördes den ner i underjorden. Men det är inte allt, utan fortsätter vi sen i det här väldigt mörka rummet så ser vi ytterligare ett skepp. Och det här skeppet, det ser lite annorlunda ut, det ser lite konstigt ut. Det ser propeller vända åt fel håll och sådana konstiga saker. Och mitt när vi står och funderar vad det här kan tänkas vara för skepp, det dyker plötsligt Sid och Mid upp. Som då har slungats ner till den här underjorden via den här falluckan som vi öppnade ovetandes åt dem. Och Sid borstar av sig och börjar till slut se sig omkring och få syn på det här skeppet då, som vi befinner oss ombord på. Han blir alldeles häpen när han får se vad det här kan tänkas vara för skepp. Och han håller det väldigt hemligt väldigt länge vad han tror att det är för någonting. Men han, efter att ha gått en grundlig granskning av skeppet, så konstaterar han att det här är ju ett luftskepp. Alltså ett skepp som kan flyga. Och det här låter ju väldigt, väldigt intressant tycker vi, för att bättre än så kan det ju knappast bli. Och vi är ju väldigt intresserade av att kunna kontrollera det här skeppet. Och Sid och Mid är direkt igång och börjar reparera, konstruera och få det här skeppet i flygbart skick så att säga. Och ganska snart så meddelar de båda att nu kan vi stiga upp ur den här underjorden och upp bland skyarna igen. Och vi ska precis upp över vattennivå och upp i luften när vi märker att någonting håller oss tillbaka. Och det visar sig att det är ett gammalt, gammalt monster som håller oss tillbaka från att stiga upp i skyn. Och det här monstret, det kallas Crawclaw. Och ser ut som en stor skorpion eller krabba. Någonting i den stilen. Och det här blir då en bossfight för oss fyra partymedlemmar. Och det står klart ganska tidigt att den här Crawclaw inte är enkel att ha att göra med. Han har en enorm fysiskt försvar. Och inte någon av våra magier tycks bita på honom. Men Bartz då, han har ett S i sin kortärm som man säger. Han har ju en förmåga som ninja att använda kommandot throw, som gör att han kan kasta föremål på fiender. Och i det här gamla templet, bland alla sängar och det, så plockade han upp ett par shurikens. Och lite på som en vild chansning så prövar han att kasta en shuriken på den här Crawclaw. Och den biter utan dess like. Alltså Det är en träff och sen måste den här krabbliknande varelsen ge upp. Och det här ger oss då möjlighet att flyga iväg från det här området och upp bland skyarna och åter utforska världen. Förhoppningsvis utan virvelströmmar den här gången då. Här lämnar vi sagostunden för den här veckan och återigen så är vi uppe bland skyarna och härjar. Och vi är fortfarande på jakt efter den här sista kristallen då. Och förhoppningsvis så hör ni hur det går i denna jakt i nästa veckas sagostund. Nu lämnar jag över till mig själv och Samson igen och vi börjar prata lite om vad vi ska göra dessutom till nästa vecka. Och nu ska jag vara rak och ärlig, Samson, och säga att jag känner mig lite dum. För här ska vi prata om vad vi ska spela till nästa vecka. Och på det så är jag plötsligt tillbaka också. Ja, hej igen. Hej! Illusionen av radio. Ja, precis. Anledningen till att jag känner mig dum, det är för att vi vet fan inte riktigt vad vi ska spela till nästa vecka. Nej, vi är lite hemliga kan man också säga. Om man inte vill, ja, om man inte vill vara lika ärlig. Kort förklarat så är det faktiskt som så att vi har en liten surprise. Förhoppningsvis i alla fall till nästa vecka. Precis. Och i den surprisen så ingår det att vi inte riktigt vet vad det blir för något vi spelar. Nej. Det här gör det ju väldigt knepigt för lyssnare att försöka haka på. Men jag tänker att ni kanske kan leva med det den här gången. Ja, sen kan vi väl säga att så fort vi har det spikat och klart så att säga, så kan vi också utannonsera det. Ja, det kan till och med vara så att när avsnittet kommer ut så är det klart och då står det ju på hemsidan. Det vore ju helt suveränt. Ja, vi ska också försöka utannonsera via Twitter och Facebook som jag blivit lite slarviga med för senare tid. Ja. Men då, Samson, då runder vi av där. Ja, vi får väl göra det. Jag undrar vad vi hör i bakgrunden nu, för vi kan ju inte ha musik från ett spel som vi inte vet. Ta något coolt bara. Vi tar något coolt. Något annat som är coolt, det är att besöka vår hemsida. Vad är det? Det är retresan.se. Jaha, det är logiskt. Ja, det går ju även att gå via save.se. Det är bara tantar som gör det. Ja, det är lite konstigt träd här. Vi får se om vi kan få ordning på det här snart. Hur som helst i alla fall, där kan man lämna en kommentar på veckans avsnitt. Man kan ladda ner alla avsnitt vi någonsin släppts. Och man kan spana in community-delen som jag vill pusha lite för. Retroresan.se alltså. Man kan ju också besöka de tre forumtrådar som vi har utlagda på nätet för att fånga upp er småfiskar. Och de finns på loading.se, de finns på gameplayer.se och på skillpoint.se. Därtill så finns vi på Facebook, där lite fulare fiskar hänger. Jag kanske ska sluta med den här referensen nu. Men facebook.com/retroresan. Och nästan samma sak är när det gäller Twitter. Och det är twitter.com/retresan. Vill ni följa oss individuellt så är det Move the Bongos för Samson och Brunlof för mig, Anders Brunlöv. Och på Twitter är det där alla coola katter hänger. Ja, lite grann. Och käkar småfisk. Precis. Man kan också prenumerera på den här podcasten om ni inte redan gör det. Och det gör man antingen via RSS eller iTunes. Och länkar finns på hemsidan. Är ni på iTunes, lämna en recension och ni kommer alltid att bli älskade av oss. För iTunes recensioner hjälper oss att växa, det hjälper oss att synas och det hjälper oss att egoboosta oss själva ännu mer. Men du, Anders, jag tycker det här med retroresan, det är en suverän idé. Hur ska jag kunna göra för att visa min uppskattning på mer sätt än bara med ord? Ja, man kan ju antingen då göra som Chris och skriva in en novell till varför han är där han är nu. Det funkade, jag har varit jätteglad av det här mejlet. Men det coolaste det är att bära våra färger så att säga. Ja, hur gör man då då? Då besöker man en adress som är butik.retroresan.se. Det finns också en länk på ursprungssidan. Och då kommer man till vår fina retroshop där vi har massa olika t-shirts och hoodies och tv eller kaffemuggar och örngott också, va? Örngott heter det. Precis. Så ni kan somna med retroresan i ena örat och retroresan mot andra örat. Ja. Sug på den. Och ni kan dricka ett morgonkaffe ur en retroresan mugg. Eller varm mjölk. Ja. Jag kan också tillägga det ifall alla inte har kollat in. Givetvis så finns det också t-shirts och liknande för damer också. Så det är inte bara för pojkar. Precis. Det går att beställa med en flicka. Vi har till och med vissa exklusiva artiklar för tjejer. Till exempel linnen och sånt. Mm. Ja, det är coolt. Det är riktigt coolt. bra, bra julklapp eller present också måste man ju flika in. Ja, eller midsommarpresent har jag hört. Ja, precis, precis. Det är sen midsommarpresent. Kanske ni kommer på nu när ni lyssnar på det att just det, man ska ju köpa grejer till varandra på midsommar. Och då är en retresan t-shirt det bästa man kan köpa. Ja, eller så kan man ju ge, ge en retresan t-shirt inslagen i ett paket med lappen "Förlåt, jag var ju för full". Ja, det är nog det bästa alternativet. Det tror jag också. Där någonstans ska vi sluta försöka sälja skit. Ja, köp merchandise så blir vi glada. Och så har vi råd att göra lite roligare saker med Retroresan. Precis. Och han ni hörde nu, det var Samson. Och jag heter Anders. Vad konstig du är. Men, men då får jag väl fortsätta då. Ja, det är vad vi heter. Och det, målet, det är ingenting. Men resan, det är allt. Blir den här kvällen att lyssna på oss. Jag som heter. Jag inte borde köra en sån här. Jag som heter Anders pratar nu. Jag tar om hela skiten. Ja, du sa varme också. Ja, jag vet. Kör om.